Radio 1. Het NOS-journaal. Een basisschool in Amsterdam is vandaag dicht vanwege een dreiging die gisteravond binnenkwam via Snapchat. De school heeft zo'n 650 leerlingen. Gisteren was al een middelbare school in Amsterdam dicht vanwege een dreiging op Snapchat. In de nacht van maandag op dinsdag hebben 33 mensen op hun stoel moeten slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is dit jaar de eerste nacht met een beddentekort, meldt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. De meeste ZZP'ers zien niets in het kabinetsplan voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Uit een rondgang van de branchevereniging blijkt dat de meeste ZZP'ers dat te duur vinden. Ze denken dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo'n 8% van het inkomen gaat kosten. En in het centrum van Amsterdam is blowen op straat voortaan verboden. Wie dat toch doet, kan 100 euro boete krijgen. De gemeente wil zo overlast door vooral toeristen tegengaan. Een joint roken op het terras van een coffeeshop mag nog wel. Het weer in het noorden, nog wat bewolking. Verder veel zon vandaag en ook droog. Bij vanmiddag 15 tot lokaal 20 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat de goede kant op, files lossen op. Er zijn ook een paar bijzonderheden nog wel die opvallen. Maar over het algemeen gaat het de goede kant op dus. Op de A28 ook goed nieuws. Vanuit Zwolle naar Utrecht bij Soesterberg. Daar is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Nog wel 18 kilometer langzaam rijden met 50 minuten vertraging. Dat moet langzaam gaan oplossen. Tot die tijd is omrijden nog steeds verstandig. Kan via Hilversum over de A1 en de A27. Verder goed nieuws nog over de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Houten-Oost gebeurde ook een ongeluk, maar de weg is weer vrijgegeven. Nog wel 30 minuten langzaam rijden vanaf Maarsbergen. Tot slot nog de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Venlo-Zuid staat nog altijd een kapotte vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht, die staat een half uur in de file. Of je kunt omrijden via Eindhoven over de A2 en de A67. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 25 mei en vandaag... De spraakmaker. ...is Francesco Veenstra. Hij is de Rijksbouwmeester. En hij wil dat in de huidige bouwput van het Binnenhof de kunst welig zal tieren, waardoor het hart van onze democratie ook tijdens die enorme verbouwing blijft kloppen. Mocht dat net een tikkie te abstract klinken, na 10:30, dan gaan we het heel concreet maken. In het Mediaforum... Wat een historisch moment moest worden, liep uit op een technisch fiasco. Voor het eerst zou een Amerikaanse presidentskandidaat zich via Twitter presenteren, maar dat ging niet helemaal lekker, to put it mild. Na 11:00... Ondanks de Nederlandse atletieksuccessen van Femke Bol en Sivan Hassan zijn er ook grote zorgen, want de sport staat een beetje stil. Ja, in de atletiek maken we wel wat progressie, maar het is in het tempo van de slak. Al dus atletenmanager Jos Hermens. De wil is er best, maar iedereen kijkt naar elkaar en uiteindelijk hakt niemand knopen door. Na 11:00 een zoektocht naar vernieuwing in de atletieksport. En we beginnen natuurlijk met de stelling in stand.nl. Die is vandaag, er moet veel meer geld naar de Hoorn van Afrika. Deel uw ervaring op 0800 1101. Climate change is causing chaos. De conferentie van de Verenigde Naties om geld in te zamelen voor de Hoorn van Afrika is uitgelopen op een grote teleurstelling. Hulporganisaties zeggen dat er nu wat moet gebeuren. Anders zullen veel mensen sterven van de honger. Mali has experienced 5 consecutive poor rainy seasons. And this is unprecedented. There comes a time. Dan kunnen we die crisis, wat er op ons afkomt, aan. Crisis. Hunger. Because of the drought. En het kan leiden tot volksverhuizingen van bijbelse proporties. Dat was de waarschuwing van Antonio Guterres. Ja, die klanken, We Are the World. Herinneren we het nog hier aan tafel, Arno Kantelberg? Ja, ik wel. Ja. Ja. Geeft dat ook meteen een idee van, oh ja, toen waren we toch allemaal iets meer bij elkaar betrokken? Of oh, is dat niet de associatie? Daarom, ja, oké. Okay. Ik denk, dacht, ja, ik denk dat komt ergens een dramatische... Ja, ik voel hem wel nu. Door die muziek, extra. Ja. Maar het is een volkomen abstracte discussie, vind ik. Iemand roept 5 miljard. Vervolgens is er, wat is het, 800 miljoen? Is er binnengehaald? Mm-hmm. Bij de donorconferentie, dus in totaal is er iets meer, maar... Mm-hmm. Ja, precies. Ja. Maar het zegt me natuurlijk helemaal niks, die bedragen. Ja, als iemand zegt 2 miljard, had ik het ook geloofd. Of 600 miljoen. Maar het zegt je wel iets, neem ik aan, dat het verschil tussen 5 miljard of 800 miljoen groot is. Ja, maar als daar een Hugo de Jonge-achtige functionaris heeft gezeten, die heeft gedacht, ik zet lekker hoog in. Ja, ja. Oh, je twijfelt aan die bedragen, ja. Is het nou, ook niet zozeer, je... ik kan het gewoon helemaal niet inschatten. Ik heb echt geen idee. Ja, ik ga niet zeggen, nee, er moet minder geld naar de Hoorn of Afrika. Nee. Want dus, dat ga ik, nee. Zien we het te weinig? Vanochtend toen ik met Astrid even over had, toen zei Astrid, ja, is het nog wel überhaupt genoeg in beeld eigenlijk? Wat we zien, hoe erg het daar is. Specifiek, ja. Poef. Ja, ik lees er vrij veel over toch wel. Maar ja, wel in mijn krantje. Francisco Veenstra, welkom ook als spraakmaker, Rijksbouwmeester. Jij trok het eigenlijk gelijk in perspectief, die bedragen, juist wel. Ja, 5 miljard of 600 miljoen, dat is natuurlijk eigenlijk heel weinig geld. Als ik het even vergelijk met de oorlog, of eigenlijk de wederopbouw in Oekraïne. En daar wordt nu geschat dat dat $400 miljard moet gaan kosten. En misschien nog wel meer. En dat is een veel kleiner land dan heel Afrika, uiteraard. Spelen natuurlijk andere problematieken. Een ander voorbeeld, versterkingsoperatie in Groningen. Praten we ongeveer over 8 miljard als het echt puur gaat over de huizen zelf. En als je dan bedenkt dat Afrika tot 2050 gaat verdubbelen in aantallen mensen. Dan zijn dit bedragen, dat is een druppel op de gloeiende plaat. Ja. Dus volgens mij is het goed om te kijken naar het grote geheel. Maar ook wat er in de toekomst, in de nabije toekomst gaat veranderen. Ja. Bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering. Dus ik denk, als je het zo brengt voor de provincie Groningen. En het is dan ook alleen wat de Nederlandse overheid moet geven. En dit gaat dan om 7 miljard, waar de hele wereld voor in actie zou moeten komen. Het is klein geld. Ja. Er moet meer geld naar de Hoorn van Afrika. Aan de hand daarvan gaan we er verder over praten. Onder meer met Aart van Jolingen. Goedemorgen. Goedemorgen. U schreef vanochtend op onze community site dat er inderdaad veel meer geld naartoe moet. Maar dan moet het wel goed terechtkomen. Maakt u zich daar zorgen over? Ja, daar maak ik me zeker zorgen over. Als je ziet dus wat er in Libië gebeurt en in Soedan, waar het geld bij de kruisheren terechtkomt en men daar elkaar weer kapot zitten te maken. En ik denk dat je veel meer moet zoeken via particuliere organisaties zoals kerken, ontwikkelingsorganisaties, auto-credit en dat soort organisaties. En in plaats van bij regeringen, want daar komt het vaak niet goed terecht. En er is natuurlijk in die landen gigantisch veel corruptie. Ja, het laatste tijdje geleden was het ook, ging het over voedseltransporten in Soedan. Die waren stilgelegd omdat de organisaties het gewoon niet op de goede plek kregen. En de boel uiteindelijk werd verhandeld via markten. En dat moet je willen voorkomen. Bent u zelf in Afrika actief geweest? Of? Ik ben niet zelf in Afrika. Ik ben zelf ook vrijwilliger geweest bij AutoCredit. Dat is een investeringsorganisatie in ontwikkelingssamenwerking. Ja. Die is voornamelijk actief in Azië en in Zuid-Amerika. In Afrika krijgen ze heel veel moeilijke poten op de grond. Ook vanwege de wereldwijde corruptie daar. Ja. En ik ben zelf ook actief, maar ik ben zelf ook via Kerk in Actie, dus via de kerken actief betrokken bij organisaties en bij projecten in destijds in Cameroen en in Rwanda. Ja. En heeft u het idee, als je alles heel kleinschalig aanpakt, dat het makkelijker gaat? Want ik denk, als er juist zoveel corruptie is, zou denken, iets gecoördineerd zou toch ook wel goed moeten gaan? Ik steun bijvoorbeeld projecten ook van Wilde Ganzen. Dat is ook echt een organisatie die heel kleinschalig werkt. En ik denk dat je daar krijg je dus echt de dorpen die veel betere toekomst kunnen creëren. En ik denk dat je op die manier echt van de basis uit moet gaan beginnen. En niet vanuit de regeringen. Want helaas is de... Er is het stabiliteit voor regeringen in Afrika natuurlijk niet echt om over naar huis te schrijven. Dank u wel, meneer Van Jolingen. Ik ga dat punt ook voorleggen aan Carla Jonkers, is van het Rode Kruis, hoofd internationale noodhulp daar. Goedemorgen. Mevrouw Jonkers, hoort u mee? Ja, ik hoor u. Kijk, dat is fijn. Maar ik hoor mezelf ook terug. Oh, dan gaan wij proberen dat een beetje te verzachten voor u. Dat u dat wat minder hoort. En dan hoop ik dat we intussen gewoon het gesprek wel kunnen voeren. Want meneer Van Jolingen die zegt, zeker er moet meer geld naartoe. Maar dan moeten we wel weten dat het goed terecht komt. En met de vele corruptie die daar is, is dat best lastig. Hoe doen jullie dat? Ja, wij hebben als Rode Kruis onze lokale Rode Kruisvereniging daar. En die besteden de gelden zelf. Dus die runnen klinieken, die repareren waterpunten, die geven geld aan mensen om eten te kopen. Dus dat hebben we zelf in de hand. Ja. En lopen die ook nog wel tegen problemen aan om het allemaal goed geregeld daar te krijgen? Nou ja, wat je ziet is dat natuurlijk de prijzen enorm zijn gestegen de laatste tijd. Dus dat je met de budgetten die wij hebben veel minder kunt doen. Ja. Dus daar lopen ze vooral tegen aan. En kunt u een beeld geven, want u bent er zelf dus ook geweest, november, van het, hoe het daar nu is? Ja, ik was daar in november en toen zijn we echt zeg maar de binnenlanden ingereden. En dan rijd je zo'n 4 uur over vlaktes. En dan in één keer kom je bij een dorpje en daar staan dan 50, 60-tal huisjes. En dan was die dag ook een mobiele kliniek van het Rode Kruis. En dan hebben mensen uren gelopen om daar te zijn. Om daar een dokter te kunnen zien. En ja, die vertellen dan dat al jarenlang eigenlijk te weinig regen is gevallen. Dat hun kuddes zijn grotendeels zijn overleden. En dat ze dus proberen te overleven door met elkaar in zo'n gemeenschap dan nog het kleine beetje wat ze hebben te delen. Ja. Mensen zijn fel overbeen. Kinderen apathisch. Het zijn echte beelden die je kent van tv. Ja, wij zeiden al net hier aan tafel van is het genoeg zichtbaar? Heeft u het idee dat we genoeg doordrongen zijn van de, nou ja, de urgentie daar dat er nu hulp nodig is? Ik denk wel dat er aandacht voor is, maar in het geweld van de andere crisis die er natuurlijk ook zijn, ja, heeft het gewoon wel minder aandacht gekregen. Ik hoor mezelf echt terug. Het is echt lastig. Het is heel vervelend gesprek voeren, ja, begrijp ik. Maar kijk, de oorzaken van weinig regen en het kijken naar de impact van klimaatverandering, dan is het juist heel erg belangrijk dat dit soort kwetsbare groepen echt een stem heeft in die discussies. En dat er gekeken wordt hoe dat er toch graan en eten naartoe kan om te zorgen dat die mensen deze periode doorkomen. Ja, ja. En dat het dus ook best noodzaak is om dat snel te regelen en niet over een paar jaar pas. Mevrouw Jonkers, hartelijk dank en excuus voor dat u zichzelf terughoorde, want dat is inderdaad lastig praten. Dan hoor je jezelf eigenlijk in een soort echo vertellen wat jij aan het zeggen bent. Nel Versteeg, die belde ons vanochtend ook. Zij is het eens met de stelling dat er meer geld naar de Hoorn van Afrika moet en het zou volgens haar ook snel aangepakt moeten worden. De landen in Europa die zouden eens moeten kijken naar wat zij in het verleden aan voordelen gehad hebben uit Afrika. En nu zouden ze het geld wat ze steken in het tegenhouden van mensen die om een beter leven hier naartoe komen, dat geld zouden ze moeten investeren in Afrika. Zorgen dat de mensen het daar goed hebben. Nel Versteeg was dat. Tineke Seelen is directeur van Stichting Vluchteling. Goedemorgen. Wat lekker. Ja, daar hebben we deze week een abonnement op verbindingen die fantastisch verlopen. Goedemorgen. Kijk, fijn dat we u horen. Mevrouw Seelen, kon u net meekrijgen wat Nel Versteeg aangaf? Ik heb wat fladder meegekregen, maar ik zit op Lampedusa, dus de verbinding is niet ideaal, zal ik maar zeggen. Nou ja, wat dat betreft hadden we het al met mevrouw Jonkers van het Rode Kruis over eigenlijk rampen of noodsituaties die elkaar verdringen in de aandacht. Ja, dat is dan bij deze, als u vertelt waar u bent, hebben we gelijk wel, denk ik, dat thema te pakken. Ja, het is de ene crisis die buitelt over de andere heen. Ik zit sinds ruim 20 jaar aan het roer bij Stichting Vluchteling. En ook daarvoor heb ik vele jaren bij noodhulporganisaties gewerkt. En ik weet eigenlijk niet wat me overkomt de afgelopen jaren. Het gaat achter elkaar door en het lijkt steeds erger te worden. En deze honger in de Hoorn van Afrika, dat is natuurlijk weer één van die dingen die we aan hadden kunnen zien komen. En dat er te weinig geld beschikbaar is. Wat overigens natuurlijk altijd zo is. Mm. Bij alle crisis zien we dat er veel minder middelen geleverd worden dan er eigenlijk nodig zijn om de allerergste noden te lenigen. Maar als je nu kijkt hoe groot die tekorten zijn en hoe ernstig het probleem is, dan vind ik het ook niet alleen getuigen van een gebrek aan humaniteit, maar ook van grote kortzichtigheid. En we willen geen vluchtelingen of zo min mogelijk vluchtelingen die naar Europa komen. We doen er alles aan om te voorkomen dat mensen hun koffertje pakken en op de bootjes stappen naar Italië of naar Griekenland en dan doortrekken naar de noordelijke Europese landen. Nou, dan zou je er juist voor moeten zorgen dat dingen als honger in de Hoorn van Afrika of de allergrootste noden in die landen aan de randen van Europa, dat daar voldoende geld voor beschikbaar is. Dus ik vind het ongelooflijk dit. Eigenlijk geeft u aan, als je het voor de mensen daar niet wil doen, toon dan maar het eigen belang aan, namelijk er komt een grotere vluchtelingenstroom op gang als we niks doen. En als je dat niet wil, dan moet je daar dus geld investeren. Wat ook best wrang is, hè, om op die manier mensen in beweging te krijgen. Ja, dat is heel erg wrang. Je zou de vraag niet eens moeten hoeven stellen. Van, is er ook een eigen belang om mensen te helpen in Somalië, Kenia en Ethiopië? Maar als dat dan wel het geval is, nou, dan is er ook uit welbegrepen eigenbelang een hele goede reden om te helpen. Ja. Toch, als het valt mij op dat in de reacties van luisteraars, nou, we begonnen met de meneer van Jolingen ermee, maar ook mensen die via de community een bericht hebben achtergelaten. Als het gaat om het geld geven, doe eerst maar eens onderzoek naar hoe het geld besteed wordt. Gebeurt het überhaupt wel efficiënt? Leone van Rooyen ook wil weten hoeveel geld er nou daadwerkelijk bij de mensen terechtkomt. Dus daar is wel duidelijk, zeker ook in die regio's, in die landen, veel vragen over. Van ja, wat gebeurt er eigenlijk mee, stel dat het geld wel wordt gegeven? Ja, ik moet zeggen dat de verbinding erg slecht is. Dus ik raad naar uw vraag. Maar ik denk dat u vroeg of het geld goed terechtkomt. Ja, klopt. Noodhulporganisaties als Stichting Vluchteling en als het Rode Kruis hebben natuurlijk jarenlange ervaring met het uitvoeren van dit soort programma's in hele moeilijke gebieden. En Somalië en Ethiopië die vallen zeker onder die categorie hele moeilijke gebieden. De honger slaat dan natuurlijk nog uitgerekend het meest ernstig toe in gebieden waar terreurbewegingen als Shabab de scepter zwaaien en voor heel veel ellende zorgen. Dus dat maakt het niet gemakkelijker. En ik zal niet garanderen dat van uw euro ook echt 100 cent goed terechtkomt. Er is altijd een kans dat er geld gestolen wordt, dat voedsel op een verkeerde manier terechtkomt. Dat zal zeker gebeuren. Maar ik durf te garanderen dat het leeuwendeel van de middelen die beschikbaar gesteld worden om honger te bestrijden, dat die wel degelijk goed terechtkomen. Mevrouw Zeele, hartelijk dank vanuit Lampedusa. Dus waardoor u misschien ons wat lastig kon verstaan. Maar hier was u in ieder geval luid en duidelijk te horen. Dus dat is ook van belang. Dank u wel, Tineke Zeele. Dan naar Mirjam van Rijssen. Zij is hoogleraar internationale relaties aan de Tilburg University. Goedemorgen. Goedemorgen. We begonnen de uitzending met de bedragen die genoemd werden. Hè? Dus de 5 miljard die nodig was en de 800 miljoen die nu bij de donorconferentie is gegeven. Was u daar teleurgesteld over of verbaasde u het? Zeker teleurgesteld. Die bedragen zijn echt heel erg dringend nodig. Het is ontzettend urgent. Dus teleurgesteld, verbaasd niet helemaal. Want ik volg de situatie en ik zie dat er een enorme moeheid is over de steeds maar uitbreidende problemen van allerlei aard die zich in de Hoorn voordoen. Ja. En dat is, daar gaat het vanochtend hier ook wel over, de corruptie die er is, maar de politieke instabiliteit die je natuurlijk hebt, de staatsgrepen, de burgeroorlogen. Het geeft misschien ook weinig vertrouwen voor mensen om daar nou in die landen te gaan investeren. Precies, dat is het hele grote probleem. De laatste situatie is in Soedan met twee strijdende militaire, paramilitaire groepen. Er is geen uitzicht op een verdrag. Er is in Jeddah 2 dagen geleden een verdrag ondertekend. Dat is houden de partijen zich daar niet aan. Dus hoe ernstig de situatie is en tegelijkertijd geen begin van een uitweg. En dat is een moeilijke situatie voor zo'n donorconferentie. Ja, ja. En ook, want dan is er geld nodig vanwege de droogte, de acute voedselnood die daar is voor mensen. Tegelijkertijd is dat allemaal incidentenbestrijding. Dus je zorgt dat ze op dat moment voedsel krijgen. Maar het verandert natuurlijk niet de situatie daar. Precies, dat is het hele grote probleem. Maar tegelijkertijd is de urgentie enorm. En ook de urgentie om te reageren is enorm. Er is in Soedan nu een miljoen mensen die nu aan het begin van dit conflict op dreef zijn naar gebieden zoals bijvoorbeeld in Tjaad. Als die geen transporten krijgen, dan zijn die straks in het regenseizoen volledig onbereikbaar. Dat gaat om honderdduizenden mensen. De situatie in Noord-Ethiopië is nog steeds zeer ernstig. Ook wat betreft hongersnood. Nou ja, in Somalië spelen van allerlei klimaatgerelateerde en conflictgerelateerde problemen. Ja, we kunnen er onze ogen niet voor sluiten. Maar de belangrijke vraag is wel, hoe komen we tot een, tot een regionaal beleid waar niet de instabiliteit regeert? Ja. Maar wat vraagt dat om meer diplomatie, ook internationaal gezien? Of daar meer je mee gaan bemoeien, zeg ik dan even? Nou, het grote gevaar in die hele regio is dat er steeds meer controle wordt overgenomen door militaire en paramilitaire groepen die eigenlijk op geen enkele manier op een goede manier aan een overheid verbonden zijn. En dus het is echt een grote vraag van governance, van hoe overheidsbestuur georganiseerd wordt en hoe die ook in functie staat van een burgerlijke samenleving. Mm-hmm. En dat is in die hele regio, inclusief trouwens Libië, een heel groot vraagstuk. Ja. Maar u heeft ook het antwoord niet dan? Of wel? Nou, ik denk dat het een kwestie is van lange adem. Iedereen die zegt dat er een oplossing is voor morgen, die is er niet. Ik ben het heel erg eens met mevrouw Seelen dat als we nu niet iets doen, de situatie nog verder verslechtert. Het kan, dat heb ik in mijn carrière gezien, het kan altijd nog weer slechter. Dus dat moeten we voorkomen en op die manier beginnen met de bouwstenen waarmee die trend, die negatieve trend, gekanteld kan worden. En dat moet echt gebeuren, ook vanuit dat welgemeende eigenbelang. Daar ben ik het volledig mee eens met mevrouw Seelen. Maar wat zijn die bouwstenen dan? Ja, die bouwstenen zijn dat bijvoorbeeld, als we het hebben over Soedan, die civiele burgerbevolking die zo gestreden heeft tegen die dictatuur van al-Bashir, die moet bijvoorbeeld mee om tafel aan onderhandelingen. Als bij die onderhandelingen over de toekomst alleen maar militaire en paramilitaire groepen komen, dan krijg je niet een verantwoording naar die leving toe. En dat moet worden opgebouwd. Dus daar hebben wij als Europa ook een taak om te zorgen dat die partijen die belang hebben bij vrede, dat die aan tafel komen en dat die dus ook mee de toekomst gaan bepalen. Ja, en dat loopt dan helemaal stroom naast het geld waar we het nu over hebben en wat ook zo dringend nodig is. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dus Mirjam van Rijssen. Jan Pronk is natuurlijk minister geweest van ontwikkelingssamenwerking. Meneer Pronk, goedemorgen. Goedemorgen. U was minister in de jaren 70 en in de jaren 90. Bent ook veel in Afrika geweest. Als u nu, het komt iedere keer op, hè, dit verhaal. En dan is de nood weer heel erg hoog. Gaat het u aan het hart als u hoort wat dit heeft opgeleverd? Ja, heel erg. Het wordt steeds slechter. En dat heeft tal van oorzaken. Ze zijn goed opgezond door Tineke Seelen en Mirjam van Rijssen. Ik hoef daar weinig aan toe te voegen. Maar op dit moment is even niet de vraag hoe komt het, maar wat doe je ten behoeve van degenen die echt de slachtoffer zijn. En daar gaat het nu vandaag even over. Mm-hmm. Er is een schatting gemaakt door de Verenigde Naties. Er was iemand in uw programma die die schatting ter discussie stelde. Wel, ik kan hem geruststellen, dat gebeurt op basis van echt deskundigheid van de internationale organisatie binnen het kader van de Verenigde Naties, Wereldvoedselprogramma, UNICEF en dergelijke. Die schatting van 5 miljard met betrekking tot een bepaalde termijn is correct. Helaas, in het verleden altijd, heb ik ook altijd meegemaakt, niet meer dan 60% van die schattingen wordt dan gedekt. Mm. Maar dit keer is het 16%, hè? 800 op de 5 miljard. Ja. Dat is schandalig laag. En iemand zei al, dat gaat om veel andere bedragen, grotere bedragen, wanneer we te maken hebben met crisis bij ons in de buurt. Dit is een gigantische humanitaire crisis. Die op korte termijn echt nood hulp vereist. Ja, het is natuurlijk niet alleen dat er vanuit Nederland weinig klinkt. Want als je kijkt, die 800 miljoen, daar komt voor het grootste deel, komt dat ook van de Verenigde Staten af. Dus in die zin is dat ook nog eens bijna ruim 500 miljoen dollar komt van de VS, van die 800 miljoen. Hoe verklaart Europa u dat? Laat het al jarenlang afweten. Ja, dat is een feit. Hoe verklaart u het? We trekken ons terug uit Afrika, helaas. En we hoeven niet alle mogelijke invloed uit te oefenen om de situatie in een andere richting om te buigen, zoals we dat in het verleden gedaan hebben. Maar we horen ons te bekommeren om de slachtoffers al daar. En daar is ook nog een element van eigen belang. Want zoals Tinbergen jaren geleden al schreef, men komt deze kant op als men helemaal geen mogelijkheid meer ziet om thuis te leven. En ten gevolge van klimaatverandering, en daar is deze droogte een consequentie van. Mm-hmm. En die klimaatverandering is vooral het gevolg van de manier waarop wij in Europa en in het Westen leven. Ten gevolge van klimaatverandering is het leven langzamerhand in bepaalde delen van Afrika onleefbaar. En is er voor velen geen andere mogelijkheid dan hun leven te wagen om deze kant op te komen. Ja, en het KNMI kwam onlangs nog met een rapport daarover, inderdaad, hoe groot de rol van klimaatverandering is geweest in de droogte daar in Afrika. En dat geeft dan ook weer, geeft u aan een verantwoordelijkheid, omdat we die met z'n allen hebben gecreëerd. Ja, meneer Ponk, dank u wel. Ik eindig nog met Henk Holslag, die ons vanochtend belde en zelf lang als ontwikkelingswerker in Afrika heeft gewerkt. Goedemorgen, meneer Holslag. Goedemorgen. De situatie is, nou, als we naar alle mensen die er regelmatig zijn geweest luisteren het afgelopen half uur om moedeloos van te worden. Had u het idee dat u wel verschil kon maken destijds? Nou, ik moet zeggen, ik word ook wel eens moedeloos, want ik zie ook de gevolgen van die klimaatverandering. Hè. Het is ook met name, de ironie is dat de problemen veroorzaakt worden grotendeels door die klimaatverandering. En dat is natuurlijk, ja, ik vind het ook een sociale zeg maar, plicht om daar wat aan te doen. Maar ik ben toch ook optimistisch, omdat ik zie, we werken met een groep mensen op gebied van kennisoverdracht en met name op gebied van lokaal produceerbare watertechnieken. Dus technieken om water te infiltreren in de grond, in de bodem. Low-cost technieken en pompen en putten om het water weer op te pompen. Wateropslag, waterfilters. Dus er zijn een heel schalen van watertechnieken die mensen lokaal kunnen maken en waarmee ze dus zich kunnen weren tegen die klimaatverandering. Dus eigenlijk geeft u aan, we hebben zoveel technologie in huis. Op die manier zouden we ook veel meer nog kunnen betekenen dan wat we nu doen. Ja, zeker. En dat is ook wat een van de zorgen was, die ook iemand noemde, van waar komt het geld terecht? Nou, als je het geld investeert in hoofden van mensen, hè, dus in kennis, dan is het nooit corrupt. Hè? Met kennis kunnen mensen zelf doen wat ze willen. En daarmee voorkom je dus corruptie. Dus ons pleidooi is, investeer nou eens grootschalig in de kennisoverdracht en kennis van lokaal produceerbare technieken waarmee we de gevolgen van die klimaatverandering kunnen verminderen. Hartelijk dank nog. Henk Hofslag was dat. Wie stopt met roken, gaat voor puur. Natuurlijk wist ik dat roken slecht was, maar ermee stoppen, dat lukte me gewoon niet. Ik heb toen bedacht om het met de hulp van iemand te doen en zo kwam ik door online te zoeken bij een stopcoach terecht. Ik kon haar altijd bellen als ik het nodig had. Het was niet makkelijk, maar ik ben er wel trots op dat het stoppen nu gelukt is. Ontdek op puurrookvrij.nl hoe jij ook succesvol stopt met roken. Puur rookvrij, omdat je het kan. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Wat is er deze week in actie? Snackgroente 2 voor 4,50. Schaal varkensbraadworst 2 stuks of saucijzen 10 stuks, €5. En veel alcoholvrije bieren, 1+1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suikerchallenge. Van 5 tot en met 11 juni, 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken. Met elke dag heerlijke recepten en handige tips. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Je wil je mensen kunnen vertrouwen. Is er toch gefraudeerd? De onderzoekers van Hofman staan voor u klaar en zorgen dat het weer veilig wordt. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Fraude? Hofman lost het op. Zorgt voor bewijs en maakt uw organisatie veiliger. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Het opstappen van Ruud van Nistelrooy kwam als een verrassing, maar pas nadat de verstoorde verhoudingen binnen de club naar de pers waren gelekt. Nu eerst, en daarover gaat het zo ook in het mediaforum, de deuren van een Amsterdamse basisschool blijven dicht vanwege dreiging. Daarover hoort u meer in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. Een basisschool in Amsterdam blijft vandaag dicht omdat er een bedreiging is binnengekomen via sociale media. Het gaat om basisschool De Notenkraker in Zuid. De bedreiging werd gisteravond verstuurd via Snapchat. Details daarover zijn niet bekend. Verslaggever Bo Heimensen. Ik sprak een juf net en die zei, ja, wij wisten van niks. Wij kwamen hier vanmorgen naartoe. Wij dachten dat de school open zou zijn, maar nu moet het hele gebouw leeg. Gisteren bleef een middelbare school in Amsterdam-Oost dicht, omdat op Snapchat werd gedreigd met een schietpartij. Daarvoor is een minderjarige opgepakt. De Amsterdamse politie zegt daarover dat er geen aanwijzingen waren voor een reële dreiging. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel was deze week voor het eerst dit jaar een tekort aan bedden. In de nacht van maandag op dinsdag moesten daardoor 33 mensen op een stoel slapen. De nachten daarna was er wel weer een bed voor iedereen. In Ter Apel wacht op dit moment bijna 700 asielzoekers tot ze kunnen worden geregistreerd. Staatssecretaris Van den Burg kwam gisteren met een noodplan om te voorkomen dat asielzoekers bij het aanmeldcentrum buiten moeten slapen, zoals vorig jaar regelmatig gebeurde. Arne Slot blijft bij Feyenoord, meldt het AD. Ondanks belangstelling van Tottenham Hotspur kiest de trainer voor een langer verblijf in de Kuip. Slot werkt nu 2 seizoenen bij Feyenoord. In het centrum van Amsterdam is blowen op straat voortaan verboden. Wie dat toch doet, kan €100 boete krijgen. De gemeente wil zo overlast door met name toeristen tegengaan. Een joint roken op het terras van een koffieshop mag nog wel. Een VN-conferentie om geld in te zamelen voor de Hoorn van Afrika heeft veel minder opgebracht dan gehoopt. De organisatoren wilden $5 miljard inzamelen, maar de aanwezige landen gaven bij elkaar €800 miljoen. De meeste ZZP'ers zijn tegen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, omdat ze die te duur vinden. Dat zegt branchevereniging VZN na een peiling onder de achterban. En daarvan zegt dus 94%, nou, als er toch een verplichting komt, dan wil ik eigenlijk die keuzemogelijkheid, die vrijheid houden om te kijken of ik zelf ergens iets kan afsluiten wat goed bij me past. Het kabinet wil dat ZZP'ers zich vanaf 2027 verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Nu heeft 1 op de 5 ZZP'ers zo'n verzekering. Transavia schrapt komende zomer nog eens ruim 200 vluchten. De luchtvaartmaatschappij heeft al langer te maken met te weinig capaciteit. Er zijn te weinig vliegtuigen omdat een aantal toestellen langer aan de grond moet blijven vanwege onderhoud. Daardoor moesten in mei en juni al vluchten worden geschrapt. En daar komen er in juli en augustus nog 210 bij. Volgens Transavia zijn de meeste reizigers inmiddels omgeboekt. Het weer, in het noorden nog wat bewolking, verder veel zon en droog. Het wordt vanmiddag 15 tot lokaal 20 graden. Morgen weinig verandering, in het weekend wordt het nog wat warmer. Marnix, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Jolande van der Velde, goedemorgen. Een hele goede morgen. Er staat nog zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Meer dan 10 minuten ben je kwijt voor de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Breezandijk en Den Oever 2 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A15 Europoort richting Rotterdam. Voor Rozenburg 4 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Daar staat een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. En ook zo'n 20 minuten extra reistijd tot slot voor de A44 Amsterdam-Den Haag. Het rijdt daar langzaam tussen Oegstgeest en Wassenaar over 4 kilometer. Ster. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Grootmeesters en virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. 50PLUS Mobiel. Nu ook via mobiel.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Nu 15 maanden gratis. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Met berichtgeving over scholen die dichtgaan vanwege dreiging niet tot nog meer dreigementen. En Arne Slot blijft, Ruud van Nistelrooy is vertrokken en van John Heitinga weten we het nog niet. Eén ding is zeker, media hebben het er druk mee. Dat gaan we bespreken met de Eindhovense afvaardiging. Bij monden van Arno Kantelberg, hoofdredacteur van Motmot, Thijs van der Brink, presentator bij de EO. En goedemorgen, Thijs. Goedemorgen. Namens Rotterdam is Rijksbouwmeester Francesco Veenstra afgevaardigd. Ondergetekende misschien ook, alhoewel ik volstrekt neutraal ben. En Amsterdam geeft vandaag even niet thuis. Hoewel, Thijs, jouw mediamoment gaat dan wel weer over Ajax. Zeker. Wij als PSV-supporters hebben best zware dagen, Arno en ik. Ja. Daarom is het heel goed om de blik even op Amsterdam te werpen. Tuurlijk. Want daar is van alles aan de hand. Mm-hmm. De vrouwen van Ajax zijn kampioen geworden. Dat is vorige week al gebeurd. Alleen er is tot nu toe geen publieke huldiging geweest. En nu heeft het gemeentebestuur of een deel van de gemeenteraad heeft nu gezegd, er moet ook zo'n huldiging komen voor vrouwen. En daarop is een hele rel ontstaan, want aanvankelijk heeft de Ajax-directie gezegd, nou, laat maar doen. Maar toen zijn de supporters van Ajax boos geworden. Die hebben de directie dringend geadviseerd om daar vanaf te zien. En nu schijnt het zo te zijn dat de directie daar inderdaad vanaf wil zien. En nu gaat die huldiging dus niet door. Want het momentum is voorbij. Het momentum is voorbij, maar misschien nog wel belangrijker, alleen Ajax 1 hoort gehuldigd te worden, vinden die supporters. De heren van Ajax 1. Ja, dat is ook een andere discussie. Niet eens bij. Oh. Een publieke huldiging in Amsterdam hoort onziens alleen voorbehouden te zijn aan Ajax 1. Want er lopen verschillende dingen toch, Thijs? Ja, het is lopen ook paar van dingen doordat elkaar. Het met de Ajax met de mannen dus minder goed ging, was het niet lekker om die vrouwen te huldigen. Ja, we zijn niet in de stemming. Opvallend. We zijn niet in de stemming. Kom op, zeg. Ja, de sterke argument vind ik, Ajax 1 trekt 50.000 bezoekers per wedstrijd. De vrouwen trekken 800 tot 1000 bezoekers voor thuiswedstrijden in Amsterdam. Dat vind ik een sterker argument dan wij mannen zijn even niet zo blij. Ja, toch? Ja. Maar ja. Elk kampioensteam uit de vierde klasse onderbond gaat op de platte kar door het dorp. Het maakt niet uit of er 100.000 of... Nee, maar je volgens, moet het kampioenschap vieren. Ja, maar volgens deze verklaring hebben de vrouwen al een rondvaart gehad door de grachten. Ja, toen zijn ze bij de burgemeester aanbeland. Ja. Oh, je zegt al, jullie is de grote. Dat is de Amsterdamse versie van de platte kracht. De ja, denk ik, ja, toch? Dat heb je een punt, ja. Dat is gebeurd. Ja. Maar goed, ja, het was heel fijn dat daar ook even iets gebeurt vandaag. Ja. Maar ja, als je het dan hebt over dat via de sport en via voetbal maatschappelijke kwesties aangekaart nou, zeker, worden, op Twitter dan is gaat het helemaal los. Allerlei vrouwen van naam, Marjolein Moorman, de wethouder, Julia Wouters, Kirsten van der Hul, Simone Wijmans, Fatima Elatek, die willen ineens allemaal naar die huldiging. Hoewel ze niet allemaal van voetbal houden. Ineens zeggen ze, wat er ook gebeurt, wij gaan naar die huldiging. Het wordt gewoon een emancipatie-ding in één keer. Wat wil je nog zeggen? Het bestuur is ook helemaal mannelijk, hè, van het Ajax. De Ajax-directie, het zijn vier mannen. Zegt ook wel wat. Ja, het is lekker zwart-wit, dit verhaal. Ja. Daar houden we van. Jouw mediamoment, Arno Kantenberg. Gaat over de bedreigingen? Ja. Nou ja, ik hoorde vanochtend allemaal spelende kinderen bij mij voor een straat en achter. Ik denk, moeten die Rotjong ook niet naar school? Maar nee, want de school dat is met de school die bij mij tegenover... Wat we net in het nieuws hoorden, de notenkraak, die dicht is nu. Dat is zeg maar de lagere school bij mij tegenover. Dus kinderen waren allemaal aan het spelen. Mijn kinderen hebben er ook op gezeten. Die zijn er al jaren vanaf. Maar, en daar is nu een via Snapchat dus een bedreiging binnengekomen. School op slot. Nou, de kinderen natuurlijk allemaal blij. Lekker vrij. Spelen is lekker weer. Maar wat je hierin ziet, althans wat een interessante discussie is, is gisteren was er een middelbare school in Amsterdam-Oost. Mm-hmm. In hoeverre is dit copycat gedrag? Hè? Nu hebben ze in Amerika, jaar geleden naar aanleiding van die school, hoe zeg je dat? Ja, niet shootings, maar schietpartijen op scholen, na Columbine en al die anderen, hebben de grotere media hebben afgesproken, we gaan guidelines aanbrengen. Hoe wij daarover berichten. Dus bijvoorbeeld niet meer heel repetitief de naam van de dader noemen. De dader überhaupt niet focussen op de dader, maar op de slachtoffer. Zijn om gewoon die niet dat podium te geven waar diegene exact, misschien... Waardoor je dus niet dat copycat gedrag krijgt. En de hout, voor zover ik dat kan zien, overigens, ik volg die Amerikaanse media natuurlijk een beetje, dan houden ze zich keurig aan. Kun je zeggen, ja, dat... Er zijn nog steeds schietpartijen. Ja. Maar het is in ieder geval een manier voor media om dat ze weten hoe ermee om moet gaan. Misschien, ik zeg niet dat we het maar doen, maar misschien moeten we dat in Nederland ook gaan doen. Dat we gewoon richtlijnen gaan geven hoe om te gaan met dit type. Met deze situatie. Ja, want het gaat iedere keer om dreigementen. Dat er een melding is gedaan of een mail is. Waardoor op dat moment de school dicht gaat. En het komt eigenlijk altijd wel in het nieuws. Het is natuurlijk een verwaterde die school gaat dicht. Verwaterde versie van die schietpartij. Ja. Dat begrijp ik wel. Gelukkig maar. Ja, nee, dat is natuurlijk helemaal wel 100%. Maar dat is zo. Maar dit lijkt me klassiek copycat gedrag. Ja. Thijs? Nou ja, we weten ze weinig feiten. Want ik zie ook wel die berichten langskomen die jij nu schetst. Van ja, er is weer een school dicht. Ik weet niet wat er precies aan de hand is. Ik weet niet wie er bedreigt. Ik weet niet wat de bedreiging is. Nee. Maar misschien terug naar is dat het feit, op het moment dat één school ergens in één gemeente in Nederland dicht moet, dan kan dat wel degelijk natuurlijk om een aantal 100 leerlingen gaan. Maar is dat per se dat het landelijk nieuws is? Als je het dan over kopieergedrag hebt. Nou, het lijkt mij wel nieuws, ja. Als een school zodanig bedreigd wordt dat de kinderen er niet toe gaan. Ik vind het heel goed dat we nadenken over hoe je daarover bericht, hoor. Alleen, ik vind berichtgeving tot nu toe heel minimaal. En ik weet niet of dat is wegens een gebrek aan feiten of vanwege terughoudendheid. Maar dat je daar goed over nadenkt van wat kan de gevolg daarvan zijn, lijkt me heel verstandig. Het is een 14-jarige jongen, naar aanleiding van de bedreiging gisteren volgens mij. Is ja, dat was de middelbare school in Middelbare school. Dus dit is ook een basisschool, waar het nu over gaat. De noodkraker is een basisschool. Dat maakt het nog wat absurder. Dus dat de bedreiging in kwestie, als dat een van die leerlingen is, weten we trouwens ook niet. Maar er zou met een vuurwapen gedreigd zijn. Dat is wat we volgens mij weten. Ja. Nou ja, via Snapchat, hè. Ja. Er is niet daadwerkelijk een fysiek vuurwapen in beeld geweest. Ook niet bij die jongen gisteren. Maar het gaat mij om het principe dat er de laatste maanden horen we deze nieuwsberichten vaak. En de vraag is een beetje of er gedachten zijn van hey, op het moment dat ik die melding maak, school gaat plat. Nou ja, als het zometeen overal gebeurt, is het natuurlijk geen groot nieuws meer. Maar ik schrik er nog wel van als scholen dicht moeten. Dus lijkt het me nog wel nieuws. Ja. Heel goed nadenken over hoe je daarover bericht. Ja. De NOS die geeft zelf in de reactie aan ons. Het nieuws is als er 600, 700 kinderen thuis moeten blijven. Als iemand zegt dat hij op een school gaat rondschieten. Zij kijken vandaag vooral ook naar het bredere verhaal van in hoeverre is er sprake van kopieergedrag. Ja. En een andere interessant aspect is ook, er zijn scholen die ondanks dreigberichten gewoon open zijn. En daar horen we natuurlijk niks van. Nee, het was ook hier, vanochtend was de NOS-verslaggever, die was in de buurt en die is naar die school. Ik hoorde het op de radio. Ja, die staat er dan. Ja, wat sta je daar te doen? Hè? Ja, er komt een auto voorbij. En wat is er? Hè? Waar doe je verslag van feitelijk? Ja. En moet je dat doen? Ja, dat ik denk dat dus niet het laatste, maar wel het nieuwsbericht, maar zo clean mogelijk houden. Er zit natuurlijk een, dat is echt een lastige. Ja. Ik denk dat het goed is om er niet wel na te gaan denken en gewoon te gaan zitten van hoe gaan we dat, of je dat richtlijnen kunt bedenken. Ja, laten we bewust mee omgaan als het in de toekomst vaker voorkomt. Dat. Francesco, jij trok de parallel met persoonsbeveiliging. Inderdaad, een beetje in lijn met wat er al eerder is gezegd. In hoeverre zou je erover moeten willen berichten. Hè? Dus we weten dat er best wel veel mensen eigenlijk steeds meer in Nederland worden beveiligd. En we weten ook dat de afspraak is om daar eigenlijk niet of nauwelijks over te praten en ook niet naar te vragen. Hè? Dat is zo, dat is een hele onwenselijke situatie. Ik kan me ook voorstellen dat dat hier geldt. Hè? Dus als de media nadenkt over, ja, is dit nou eigenlijk nu wel nieuws? Of wat is dan het nieuws? Terwijl er eigenlijk weinig feiten bekend zijn. Dan zou je misschien op een andere manier erover moeten berichten. Maar helemaal niet gaan berichten. Dat gaat me wel weer verder, hoor. Dat klopt. Dat is het probleem. Dat ruist in tegen alles. Als er dingen gebeuren die opmerkelijk zijn... Maar dan is het er gewoon een verschil voor jou of de regionale media het melden of landelijk? Maar dat heeft natuurlijk met de schaal te maken. Dus als het in Amsterdam gebeurt op een school die helemaal dicht gaat... Ja, dan is het volgens mij wel nieuws. Maar als het in Achtkarspelen gebeurt ook. Dus de schaal maakt uit... Ja. Maar ik zou er niet zo snel voor kiezen om het helemaal niet te doen. Nee, maar dat zei ik ook niet. Hè? Dus bij beveiligde personen wordt soms voorgekomen om het helemaal niet te doen. Maar dat heeft natuurlijk twee minder aspecten. Publieke impact. Ja, maar het gaat natuurlijk volledig in tegen je natuurlijk instinct als verslaggever... om zoveel of verslag doen van zoveel mogelijk feiten. Nee, maar goed, waarom wordt daar weinig over bericht? Dat heeft te maken om de onveiligheid voor diegene op dat moment niet groter te maken. Ja. En omdat het ook vaak gericht is op die poging tot maatschappelijke ontwrichting. En op die manier gun je ze dat ook niet door er veel over te berichten. En die laatste... Ja, die kun je hier natuurlijk wel op loslaten ook. Ja, maar dat weten we natuurlijk ook weer niet, hè, wat het motief is van mensen die andere mensen bedreigen. Mm-hmm. Dat is vaak vooral om angst aan te jagen en iets voor elkaar te krijgen. Ja. Of dat ook maatschappelijk ontwikkeling is. Dat bedoel ik, dat iets voor elkaar te krijgen. Ja. Een van die richtlijnen in Amerika is ook om zo min mogelijk op dat motief te gaan zitten. Dat is ook, dat voelt ook heel... Wat eigenlijk wel belangrijk is, journalistiek gezien, om te weten. Ja, dat is, maar goed, dat wordt dan ook weer gekopieerd. Hè. Dat is, hoe heet onze vriend Breivik, hè. Dat die Nashville shooter van, schutter van, wat is het, een maand geleden of zo, die 6 mensen doden. Dat was een transgender. Dat in mijn, ik lees de New York Times 's ochtends. Hebben leuke stripjes en puzzeltjes. Maar ook om andere reden, daar staat dat nergens in. Is niet vermeld. Mm. Dat moet je via andere media... En dat is dan bewuste keuze. Het voelt ook heel raar. Dat je denkt, want dat kan motief zijn. Want het was een christelijke school. Ja, dat weet ik niet. Maar... Kan relevant zijn. Ja. Het is in ieder geval een aanzetje tot gesprekken... die volgens mij op de redacties best oké zijn om te voeren. Heel goed, ja, zeker. Dan, het vertrek kwam als een donderslag bij heldere hemel. Zo noemen we dat dan. Ruud van Nistelrooy gaf gisteren volkomen onverwachts de brui aan zijn trainerschap bij PSV. En de club bleef verbouwereerd achter. Supporters ook, volgens mij. Arno en Thijs. Ja. Toch? Het was een onrustige dag. Ja. Het was een onrustige dag. Je had het ook totaal niet verwacht, Thijs. Nou, niet totaal niet, dat zou ik niet durven zeggen. Want het was onrustig sinds dit weekend vooral, toen de Telegraaf erover begon te schrijven. En ik had, geloof ik... dinsdagnacht, toen ik terugreed van Opeen, nog een podcast geluisterd van het Eindhoven Dagblad, Rick Elfrink. En die zei al van, nou, ik weet niet of die volgend seizoen nog voor de groep staat. Maar dat die gisteren op zou stappen, had ik niet verwacht, nee. Terwijl inderdaad Telegraaf meldde afgelopen dagen dat die spanningen er waren. Ik begreep dat gelekte vertrouwelijke gesprekken voor Van Nistelrooy uiteindelijk de druppel zijn geweest. Dus dat weten we nog niet precies. Om het vertrouwen te herstellen. Ja. En dan wordt er toch nog iets gelekt naar de krant. Ja, we weten nog niet precies, want Van Nistelrooy zelf heeft nog helemaal niet gesproken. De directie heeft gisteren wel een persconferentie gegeven. Ja, het is een raar verhaal, omdat de gesprekken die gelekt zijn dateren van een aantal weken geleden, rond de bekerfinale die door ons gewonnen is. Daarvoor, hè? Toen zijn door ons? Door PSV gewonnen is. Dus in die tijd waren de gesprekken, daar was Van Nistelrooy van op de hoogte, zegt men. Dus toen is hij kennelijk niet zo boos geworden over het feit dat er onvrede was over hem, als nu het uitlekt. Ja. Het lijkt wel alsof dat uitlekken, dus de rol van de media, hier een hele doorslaggevende rol hebben gespeeld. En dat blijft toch ongemakkelijk en raar. Ja, nou ja, in zoverre misschien, als je dat het niet zozeer is die rol van de media, maar het feit dat dus mensen die jij wil vertrouwen, gelekt hebben. Ja, maar daar speelt dan weer dat het vermoeden is dat het gelekt is niet door een speler, maar door iemand uit de entourage van de speler. Zit ook allemaal van die makelaars. Zaakwaarnemers, makelaars omheen. Ja, en die heeft misschien een motief gehad, of misschien, dat weet je niet, misschien was het bewust. Kijk, als het bewust is, dan kan ik me voorstellen dat je als hoofdrolspeler zegt van, oh, maar dan wordt er hier nu op een hele onfrisse manier aan mijn stoelpoten gezaagd. Ja, voor hetzelfde geld heeft die makelaar zich versproken ergens tegen een andere makelaar en is dat bij de Telegraaf terechtgekomen. Ja. Dat weet ik niet zo goed. Dat zou voor mij, als ik hoofdtrainer was van PSV, wat goed is dat dat niet het geval is, trouwens, voor de helderheid, dan zou dat wel uitmaken. Arno, zat er bij jou verbazing in dat juist de Telegraaf hier kwam? Nou, waar mijn verbazing zit, als je nou een mede-invalshoek hiervan neemt. Het hele seizoen zitten supporters, ik er ook, ze vragen ze af, waarom voetballen we zo slecht? Waar was het spelplan? Een beetje tactisch, hoe zit dat? En waarom is het die mentaliteit? Was het ermee mis? Waarom verlies je 3 keer van de 300ste uitwedstrijden? En mijn Groningen Cambuur? Allemaal, daar ben ik echt naar op zoek geweest. Antwoorden gewoon over de reden voor waarom dat er zo slecht gevoetbald wordt, et cetera. Die zijn er niet gekomen. Ik volg dat echt op de voet. Ik ga naar wedstrijden en ik lees al die verhalen daarover. En nu komt de Telegraaf, Vaand en Dries, op die zaterdag. Krant die er het verst van PSV afstaat, komt hiermee. Iets wat al veel langer, wat al maanden speelt. Het was Jeroen Kapteins, hè? Jeroen Kapteins. PSV-woordje. Met de Telegraaf. Maar de Telegraaf komt daarmee. Wat al maanden speelt. Ik had dat heel graag willen lezen in het Eindhoven Dagblad, wat de krant is voor PSV sportnieuws. Daar heeft de PSV, de sportredactie, Rick Elfrink, de man die daar verantwoordelijk voor is, heeft dit gewoon onder de pet gehouden. Heeft het allemaal geweten. Hoe weet je dat nou? Ja, hoe weet je dat? Die heeft dit geweten. Dat kan niet anders. Dit is 100%. Hij moet dat geweten hebben. Want het is een rare aanname. Nee. Die van die gesprekken. Nee, want er komt nu. En nou, ik ga nog even verder over. Okay. Nee, dus op zaterdag komt de Telegraaf met dit bericht. Ja. Twee dagen later komt de verslaggever van de PSV-verslaggever van het Eindhoven Dagblad, Rick Elfrink, komt met een bericht. PSV ontkent alles. Er is hier niks aan de hand. Hoogst curieus, er is wel heel veel aan de hand. Ja, maar hij ontkent dat gewoon. Althans, hij legt die woorden. Hij geeft aan dat PSV aangeeft dat er niks aan de hand is. Dat is wat anders, toch? Ja, maar hij weet dat er wel iets aan de hand is. Hoe weet je dat? Dat weet je als jij kort erop zit. Je zit daar elke dag. Jij weet wat. Anders ben je ook geen goede journalist als je dat niet weet. Ja, dat vind ik dat te makkelijk, hoor. Hoe vind kan de Telegraaf, die op grotere afstand zit, dat wel weten? Kennelijk toch trouwens, nu komt het Eindhoven Dagblad wel steeds met... Ja, er waren inderdaad die gesprekken waren voor de bekerfinale. Ja. En er was inderdaad... En Fred Rutte en de... Nu komen in het Eindhoven Dagblad wel... Jij bent dus niet boos op de Telegraaf, maar op het Eindhoven Dagblad? Ja, en andere sportjournalisten die mij dit al een heel jaar onthouden. Omdat ze uiteindelijk toch meer, en dat is de sportjournalistiek in Nederland wel verwoorden, voor een groot gedeelte een verlengstuk van de club is geworden. Omdat ze, dat geldt ook voor helaas ons ontvallen... Thijs, kijk dat moeizaam. Ja, ik ben niet overtuigd. Helaas ons ontvallen Thijs Slegers, die was natuurlijk ook gewoon journalist en is perschef geworden bij PSV. Hier zit iemand, Rick Elfrink, voor te sorteren voor een perschefschap bij daar geloof club. Ik helemaal niks van, nee. Nee, ik volg Rick buitengewoon goed. Ik lees al zijn stukken. Ik volg het alles. En ik lees daar niet wat ik moet dus naar de Telegraaf aan het einde van het seizoen om te weten wat het hele seizoen gespeeld heeft. Ja. Als Rick zit te luisteren, trouwens, hij mag bellen, hoor. 0811-1. En dan stopt het Eindhoven Dagblad ook nog al die stukken achter de betaalmuur. Thijs, die van repliek. Maar dat is natuurlijk terecht, want als ze niet achter de betaalmuur zit, dan die jongens moeten gewoon leven. Journalistiek achter de betaalmuur, wende maar in brede zin, maar dan moet je niet het verlengstuk van de club zijn. Maar dan moet je niet de hele PR-chef zijn. Ik zie geen enkele aanwijzing dat hij dat wist. Hij is wel degelijk gaan bellen en aanvankelijk schreef hij van, nou, er zijn wel gesprekken geweest, maar niet van deze scherpte. Hij ging alles afzwakken. Ja, alles. Maar hij moest het doen met de informatie die hij had. Ik ben zelf bij het Fries Dagblad verslaggever geweest. Ik moest er altijd knokken tegen vijf verslaggevers van de Leeuwarden Krant. Ik was er in mijn eentje. Als iemand anders een scoop heeft, daar kan jij niks aan doen, soms. En kennelijk heeft iemand belang gehad om naar... Misschien is er wel een makelaar geweest van een speler... die ook makelaar was van een speler van Ajax. Je weet niet wat daar gespeeld alleen, heeft. Alleen, volgens mij wat Arno ook bedoelt, is dat dus blijkt... dat er al langere tijd strubbelingen waren in het vertrouwen onderling. Hij is twee keer... dat niet eerder naar buiten maar je kan een journalist toch nooit verwijten dat hij dat niet weet? Ja, maar ik zeg dat hij wel weet. Ja, nee, dat hoor ik. Maar hoe weet je dat? Dat is mijn inschatting van mijn kwaliteit als verslaggever. Ja. Jij kunt het niet weten als je elke dag op die club maar zit. Maar in hoeverre... Hij spreekt met al die mensen. Dat kan niet. Ik bedoel, dat is een politiek verslaggever, parlementair verslaggever weet ook wat er zich weer binnen of afspeelt. Hij zal niet alles naar buiten brengen, maar hij weet het wel. Nee, ik denk het niet. Een hele neutrale journalistieke bril. Kijk je doorheen vanochtend, Arno. Enigszins begeisterd over het PSV-virus. Mogen we nog iets zeggen over of het goed is of die weg is? Het is niet per se media, nou, dat maar... Dat lijkt me wel verstandig, inderdaad. Althans, dat je lijkt bent me wel er blij beter. Mee. Of... Nou, ik vind het ontzettend lelijk hoe het allemaal gaat. Zo. En ik vind het ontzettend verdrietig voor Ruud van Nistelrooy. Die heeft het niet verdiend. Nee. Tegelijkertijd heeft Arno wel gelijk. Het voetbal was niet goed. We zagen geen tactisch plan. Dus misschien, als het dit weekend goed komt tegen AZ... en we toch ons plaatsen voor de Champions League... kan het alleen maar vooruit gaan. Hij werd vanochtend, Tom van Teck, zet hem van Nistelrooy... ook als een autonoom figuur neer. Die dat niet moet... aan spelletjes en dergelijke meedeed. Had hij hoe was zijn verstandhouding? Ja, hij was natuurlijk met de media? Impulsief. Als speler ook altijd. Hij kon van heel weinig, kon hij best wel. Het is een beetje een. Er zat veel grit, zoals de Engelsen zeggen. Mm. Nou, hier ook. Hij zit bij de technisch directeur. En hij zegt, ja, ik hou hem niet op. Hij loopt binnen vijf minuten weg. En hij komt ook inderdaad niet. Dat vind ik wel mooi. Hij komt ook niet terug. Hij gaat niet op Instagram een laf tekstje zetten. Nee, maar hij gaat wel een keer een interview geven, toch? Denk je niet? Nou, maar hij zal wel een keer een interview geven, maar nu nog niet. Hij is heel, ik denk echt dat het heel impulsief is. En impulsief, ik vind voor zijn eigen trainersloopbaan ook niet slim. Want iedere club denkt nu van, ja, wat halen we binnen? Aan de andere kant, ja, als hij dit echt voelt en vindt dat hij dit moet doen... Dan is het ook wel weer stoer. Dat vind ik wel wat hebben, ja. In die zin is hij een autonome denker. Ja. Ja. En financieel onafhankelijk hoeft zich natuurlijk niet zorgen over te maken. Ja. Schat ik in. Francisco, hoe kijk jij zo naar? Nou, ik vind het heel erg leuk om deze discussie zo een beetje te volgen. En ja, ik denk over een paar weken is er waarschijnlijk ook voor PSV een nieuwe werkelijkheid. En hebben wij in Rotterdam gewoon de komende jaren nog plezier van het kampioenschap. Zullen we hier dan de punt zetten? Of heeft nog iemand de neiging om hierop te reageren? Ja, nog heel lang. Dan zet ik de punt dus. We gaan naar de Verenigde Staten. Want wat een historische aankondiging van zijn kandidatuur voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen had moeten worden, verliep voor gouverneur Ron DeSantis van Florida als een fiasco. De lancering op Twitter verliep niet echt vlekkeloos. Governor DeSantis, make this up. Are you there? Can you hear us? I think you're I'm here. I know. I think you broke the internet there. We had over 500,000 people in one Twitter space, and it was growing by like 50,000 a minute. So, congrats on breaking the internet there. Thijs van der Brink, de verbindingen hier bij Radio 1, weet je ook, zijn altijd vlekkeloos. Ja. Dit moet jij ook voelen als je dit hoort, toch? Die haperingen. Ja, maar dit is nog wel een keer erger dan dat wij een keer een slechte lijn hebben. Hier is een hele serieuze presidentkandidaat die heel graag op een originele manier groot zijn kandidatuur wil lanceren. En die loopt vast in de klauwen van Elon Musk, die hem denk ik steunt, want anders zou hij dit niet doen. Ja. Maar dit is wel een drama van grote proporties, dat je dit niet op orde hebt. Ik hoop maar voor de centen dat het niet symbolisch is voor de start van zijn campagne. Ja, ik wou net zeggen, voelt dat dan zo? Sta je gelijk met 3-0 achter? Dat denk ik wel, zeker ook omdat het al een tijdje niet zo heel goed met hem gaat in de peilingen althans. We hadden vorig jaar natuurlijk de verkiezingen in november. Toen deed hij het heel goed en won hij overtuigend in Florida. De Trump-kandidaten deden toen overal slecht. Dus je zou zeggen, het ideale moment om hem te pakken. Daarna zijn er wel een paar dingen gebeurd waardoor het beeld een beetje is gekanteld. Waar zit dat in dan? Nou, Trump werd aangeklaagd vanwege het gedoe met Stormy Daniels. Dat heeft hem populair gemaakt. Natuurlijk bij zijn achterban, want als hij door de linkse, wordt dan gezegd, door de linkse de elite wordt aangevallen, dan gaat iedereen weer omheen. Het slachtofferschap staan. Eigenlijk, wat je op die manier kunt uitbuiten. Ja, en dat heeft hij natuurlijk met verve gedaan, waardoor hij in de polls is gestegen. Dan kwam ook nog het nieuws dat er en niks verkeerds is gebeurd tussen Trump en Russen. Weet je wel, dat heeft ook nog gespeeld toen, de FBI-onderzoek. Ja, dat heeft Trump ook weer geholpen, zegt ze als achterban. Zie je wel, hij is ten onrechte kapot gemaakt. Mm-hmm. Ja, dus dat is heel fijn geweest voor DeSantis als die lancering vannacht een beetje soepeltjes had verlopen, want hij staat op achterstand. Maar ik wou dan zeggen, dan ligt het meer bij Trump, dat het met DeSantis minder is dan dat het ligt aan DeSantis. Ja, hij maakt zelf ook ruzie met Disney, hè? Ja, dat is waar. Ja, dus hij zit zelf ook wel. Hij slaat een beetje door in die woke-wedstrijd. Maar daarin zou je dan kunnen zeggen, daarmee kan hij juist zijn achterban weer. Ja, maar de vraag is, krijgen. Als je moet kiezen tussen af en toe iets toe zeggen over woke en naar Disney gaan, wat je dan kiest. En er zijn toch misschien ook wel Republikeinen die denken, ik wil wel gewoon naar Disney kunnen. Denk je niet? Ja, dat je gewoon even heel erg zelfzuchtig kijkt van wat wil ik eigenlijk. Arno, zie jij hem als een 3-0 achterstand? Of zeg je, een beetje vervelend, maar volgende keer gewoon jezelf presenteren via een zaal vol uitbundige fans. Nee, hij staat ver achter. Ja, ik vind het hoogst curieus, maar Trump in de polls staat hij ver voor, zelfs in sommige polls voor Biden. Hè. Die DeSantis heeft heel wat in te halen. Maar het blijft een beetje, ook gisteren, die tekst die dus een beetje half zacht binnenkwam, die grote comeback, dat is dan zijn kreet, de great comeback. Het is toch een beetje een euroshopper-versie van Trump, uiteindelijk. Hij is er niet in. En dat blijkt dus in Florida wel te werken, maar hij krijgt er niet uitgevlekt over het land. Dat vind ik te snel. Ik heb veel rondgereisd in Amerika, juist bij die achterban van Trump. Ja, euroshopper. Ik heb vooral gekeken naar de orthodoxe christenen daar, dus daar heb ik een beetje verstand van. En verder ben ik geen Amerika-deskundige, zeg ik altijd voor de zekerheid maar bij. Maar wat ik daar hoorde, dat was ik vorig jaar, die zeggen wel van ja, die Trump is ook wel, die bestorming van het Capitool vinden ze echt niet leuk, die achterban. Nee. Dat is dan toch wel zozeer in strijd met wat ze zelf fatsoenlijk vinden. Maar zie je de pols? Ik zeg ook, het is hoogst curieus, hoogst merkwaardig. Ja. Hij leidt met lange ei. Niet onder in de pols. Hij leidt wel onder die kapitoolbestorming. Hij leidt niet onder die rechtszaak van Stormy Daniels. Klopt. En hij leidt niet, die FBI-zaak. Maar hij staat ver voor, op die decennies. Jawel, maar dat kan wel snel gaan, hoor. Als die campagne nu goed gaat lopen in de komende weken, moet ik het echt zien. Maar dan heb je de campagne. Het is pas over anderhalf jaar. We kunnen er nog vaker over hebben. In theorie zou het duurt nog wel even. Maar die strijd gaat wel nu echt beginnen natuurlijk. Maar volgens mij is er nog een Republikeinse kandidaat deze week geweest. Maar daar is eigenlijk... Weet je dat ik dat... Nee? Nee, volgens mij is daar ook bijna geen aandacht voor geweest. Ja, er is ook nog wel een dame. Bedoel je die? Nikki Haley? Nee. Een andere dame, ja, klopt. Ja, ik krijg de weet die dame wel aan. Niet, inderdaad. Ja. Dat decent is, het gaat tussen deze twee mannen. Hij beheerst gewoon, want ik dacht meteen toen ik die zag, die Twitterflop. Ik ben toch wel benieuwd wat die Trump ervan zegt. Hè. Die komt natuurlijk bij een hele kinderachtige. Ja, dat kwam hij ook. Hij haalde van alles bij. Overigens, de leukste reactie was van Biden. Toch had je gezien hè, dat onder die Twitter dat fout ging. Deze link werkt wel door Joe Biden. Linkje naar zijn eigen campagnekast. Dat was het. En daarbij gezet, deze link werkt wel. Ja, die was dan wel weer... Ik denk niet dat de strijd gestreden is. Volgens mij gaat het wel een heel leuk jaar worden. Dan wil ik het nog even hebben over de gevaren van sociale media voor de gezondheid. In die zin blijven we in de Verenigde Staten. Want Surgeon General Vivek Murthy is de hoogste arts in de VS. Die waarschuwt in een rapport dat sociale media slecht zijn voor jongeren. Er luidt ook de noodklok over de effecten van het gebruik van sociale media op de geestelijke gezondheid van jongeren. Bewijs levert hij niet, maar hij zegt wel, er is niet genoeg bewijs dat het voldoende veilig is. Dus in die zin draait hij het eigenlijk om. Ja. Thijs. Kan je altijd zeggen. Ja. Dat is de wetenschap. Duurt altijd een tijdje voordat de wetenschap iets echt heeft aangetoond. En dan nog weten we het vaak niet zeker. Ik denk dat als het hierover gaat, dat we onderhand wel weten dat er echt iets aan de hand is. Als het gaat om sociaal media gebruik, telefoongebruik en tieners. Maar zeker ook volwassenen. Ik vind, volgens mij moet je het niet beperken tot tieners. Ik ben zelf inmiddels hartstikke voor om al die telefoons te verbieden op scholen. Wij hebben thuis altijd al de regel dat de telefoons zijn verboden op slaapkamers. 'S Nachts slapen we en dan doen we de telefoon weg. En aan tafel? Ook niet. Nee, en ook verder. Mijn kinderen zijn wat ouder, dus ik zit er niet meer op te letten. Maar het is heel verstandig om dat een beetje aan banden te leggen en je kinderen af en toe naar buiten te sturen en wel buiten te gaan spelen en andere dingen te doen dan alleen maar gamen en op je computer. Het is gewoon echt niet goed. Want dat goed is wel aantoonbaar, hè, dat die beweging, dat het leidt tot minder beweging. En beweging is nu helemaal belangrijk. Ja, en zelfs als het niet 100% aantoonbaar is, je kan het met je gezonde boerenverstand wel aanvoelen. Als je dan kijkt naar wat in de media ook zou kunnen gebeuren. Nou, je kan een sociale media campagne loslaten op een sociale media en de gevaren daarvan. Dan kun je wel afvragen, moet je dat willen? Maar er stond vanochtend in een krantartikel ook, als je kijkt bijvoorbeeld de pakjes sigaretten en de nare effecten die we daarop zien. Zou je aan zoiets moeten denken, Arne? Ja, reguleren. Je hebt postbus 51, dat kan. En dan is de vraag, hoe ver kun je reguleren? Want ja, iemand die 14 is en die wil roken, die komt heus wel aan zijn peuken. Hè? Maar goed, dus die effecten van die zijn nooit 100%. Maar het is wel ik denk dat het wel heel verstandig is om hier postbus 51 op los te laten. Doe maar gewoon een verbod op mobieltjes in de klas, hoor. Het is wel wetenschap, althans dat heet dan voor mij negatief bewijs, toch dat kinderen die dus minder erop zitten, dan gaat het, gaat het beter. Ja, gaat het beter. Ja, die hebben minder klachten inderdaad. Dus dat is, vind ik op zich, best sterk wetenschapsgezien. Ja, ik geloof nooit zo in postbus 51. Gewoon een heldere... Postbus 51 is voor mij dan de koepelterm van gewoon adviseren. Campagnes. Campagnes, op inpraten, reguleren, thuis reguleren. Daar helpen regels natuurlijk wel bij. Dat roken, dat is ook echt teruggedongen dat het op een gegeven moment in restaurants verboden werd om te roken. Ja. Dus doe ook in de klas, maar gewoon niet zo'n mobieltje. Dat trouwens buiten zitten. Ja, nou maar goed, het wordt wel minder populair. Het wordt not done. Ik denk dat... denk je niet? Nou, volgens mij laten de getallen zien dat niet zo is. Het aantal rokers is wel echt afgenomen, toch? Ja, in de loop der jaren. Ja. Maar laatste tijd volgens mij... Onder de jeugd zie je dat daar eigenlijk een toename is. Oh? Ja, nu het stokt een beetje. Dat is wel zo. Het is wel significant afgenomen en nu stokt het. Maar goed, dat geldt voor drank natuurlijk ook. Hè. Dan zeg je ook, dat mag je onder de 18 mag je niet. Morgen geen drankreclames, et cetera. Helpt ook. Ik geloof echt dat het wel helpt. Precies, want het is een soort publieke norm te stellen. Is het verslavende effect wat met name, wat door die Surgeon General wordt genoteerd, hè? Daarbij het is gewoon verslavend. En dat weten volwassenen ook wel, volgens mij. Ik zou nog heel lang met jullie door willen praten, maar... Over PSV? Over alles? Ja, als jij dat wil, Thijs. Jongens, bedankt. Arno Kantenberg. Oh, we gaan het niet doen. Oh, ik dacht dat je het... Nee. Okay. Nee, ja, soms niet alle dromen komen uit, hè. Zo werkt het nu helemaal. NPO Radio 1. Marnix Ampers is hier namelijk voor het NOS Journaal. Bij Amsterdamse scholen die afgelopen dagen op sociale media werden genoemd als doelwit van een schietpartij, waren geen aanwijzingen voor een reële dreiging. Dat zegt de politie. Die kan nog niet zeggen over de dreiging aan het adres van basisschool De Notenkraker, die vandaag uit voorzorg dicht blijft. In Ter Apel hebben voor het eerst dit jaar asielzoekers op een stoel geslapen. Voor 33 mensen was begin deze week geen bed beschikbaar. Bij het aanmeldcentrum wachten bijna 700 asielzoekers op het registratieproces. Deze zomer moet Transavia nog eens ruim 200 vluchten schrappen vanwege een tekort aan toestellen. Dat probleem speelt al langer bij de luchtvaartmaatschappij. Volgens Transavia zijn de meeste reizigers omgeboekt. En trainer Arne Slots blijft bij Feyenoord. Hij zegt tegen het AD dat er geen gesprekken zijn over een overstap naar een andere club. De afgelopen weken waren er geruchten dat Slots zou vertrekken bij de landskampioen. Hij werd onder meer in verband gebracht met Tottenham Hotspur. Dankjewel, Marnix. Jolanda, wat staat er nog aan files? Eentje eigenlijk op de A9, ook maar richting Diemen. Tussen Aalsmeer en Amstelveen heb je 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Tot 11:30, Hélène Plag. Natuurlijk, het lijkt goed te gaan met de vaderlandse atletiek. Femke Bol en Sifan Hassan leveren topprestaties. En toch is de sport aan vernieuwing toe. Grote vraag is wie de kar gaat trekken om dat allemaal om commercieel aantrekkelijk te maken. En het Binnenhof wordt grondig onder handen genomen momenteel. Iets plastischer, het is één grote bouwput. Maar de kunstparade moet dat allemaal nog een beetje aantrekkelijk gaan houden daar. En kunstenaar Tirso Marta mag als eerste aan de slag in het centrum van de democratie. Tirso, goedemorgen. Welkom. Goedemorgen, dank je. Zei je meteen ja over dit project? Of moest je eerst wel even nadenken toen je zag hoe het er daaruit zag? Nou, ik zei wel meteen ja. Omdat ik het ten eerste een grote uitdaging vind. Ten tweede, ja, het heeft te maken met politiek. Ik word uitgenodigd vanuit de Eerste Kamer. Dus dan is het voor mij al een soort van uitdaging van hoe ver mag ik gaan enzovoort. Ja. Dus, En hoe maak je politiek aantrekkelijk? Ja, hoe maak je politiek aantrekkelijk? Nou, reflectie is het thema, dus dat geeft ook wel meteen aan. Dan moet je daar wel eens goed over nadenken hoe je dat vorm gaat geven. En hoe dat is gebeurd, dat horen we strakjes, wat het is geworden. Samen natuurlijk met onze Rijksbouwmeester Francesco Veenstra, die onze spraakmaker is. Een project ook wat breder zal toelichten. Maar dat doen we eerst, doen we zo meteen, wou ik zeggen. Want eerst gaan we naar jouw muziek. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Wat is het? Francesco, wat wil je laten horen? Dit is, als het goed is, take 5 van Dave Brubeck. Dat is goed, zeker. Maar waarom wilde jij het laten horen? Toen die vraag mij werd gesteld, toen dacht ik van, ja, wat is nou mijn verbinding tussen kunst en muziek? En toen kwam ik eigenlijk vrij snel bij een oud collega van mij, een maquettebouwer. En die draaide 's morgens altijd klassieke muziek en 's middags altijd jazz. En van hem heb ik eigenlijk de jazz geleerd toen ik een jaar of 22, 23 was. En je houdt er nu ook veel van? Ik hou van heel veel verschillende soorten muziek, maar ook van jazz. Ja. Gaan we naar luisteren. Thank you. De muziekkeuze van onze spraakmaker Rijksbouwmeester Francesco Vinstra. Er is nieuws via de NOS. Arne Slot, u heeft het gehoord, is ook volgend seizoen de trainer van Feyenoord. De laatste weken waren er sterke geruchten dat hij in de belangstelling stond van de Engelse club Tottenham Hotspur. Contact met Armand Afsaroglu. Armand, goedemorgen. Goedemorgen. Volgens mij wilde Feyenoord hem sowieso niet laten gaan. Maar weten we wat het nu is? Of dat hij er zelf voor heeft gekozen, Slot, om in Nederland te blijven? Ja, hij heeft zelf aangegeven richting een aantal journalisten dat hij dankbaar is voor de waardering die spreekt uit de interesse van andere clubs. Maar dat hij zelf verder wil bouwen op de basis die er de afgelopen twee seizoenen is gelegd, zegt hij onder andere in het AD. Het blijft een beetje schimmig. Wat we in elk geval zeker weten is dat er gisteren gesprekken waren tussen de zaakwaarnemer van Arne Slot, Rafaela Pimenta, Braziliaanse, en de directeur van Feyenoord, Dennis de Kroeze. Nou, we konden aannemen dat er na gisteren wel duidelijkheid zou komen, maar waar het erop leek in eerste instantie dat Slot zin speelde op een vertrek, komt hij dus zelf vandaag met het nieuws dat hij blijft. Wat er precies is gebeurd, dat weten we nog niet. Maar het lijkt er dus wel op dat Arne Slot Feyenoord trouw gaat blijven. Ja. En in welke zin, want je zou kunnen denken, hè, zonder het Nederlandse voetbal tekort te willen doen, maar de Premier League is toch voor elke trainer eigenlijk een stapje hogerop. Dus in die zin misschien opmerkelijk. Ja, het is misschien wel het is opmerkelijk, dat vind ik eigenlijk ook wel. Het blijft wel een beetje gissen, maar ik kan wel een paar verklaringen aandragen waar het om zou kunnen gaan. Ten eerste is Tottenham Hotspur wel een gigantische club, maar ook wel een club waar het bestuurlijk onrustig is, waar er geen technisch directeur is, waar het ook nog niet helemaal duidelijk was of Slot nou echt de eerste kandidaat was en of ze echt wilden doorpakken om Slot direct aan te nemen. Dat bleef een beetje hangen, ook als je naar de Engelse journalisten keek, naar de Engelse kranten. Het bleef nog onduidelijk of hij nou echt de eerste kandidaat was. Komt bij dat Feyenoord hem echt niet kwijt wilde. Mm. En er ook geen clausule was dat hij voor een bepaald bedrag mocht vertrekken. Dat betekent dus ook dat als Feyenoord de poot echt stijf had gehouden, dat het best wel eens een nare affaire had kunnen worden. Want dan had Feyenoord kunnen zeggen, nou, we willen dat je blijft. En als Slot dan echt had gezegd, ik wil een vertrek forceren, nou, dan zou hij misschien wel afbreuk doen aan datgene wat hij de afgelopen twee jaar heeft neergezet. Ja. En dat zou hem ook niet heel geliefd maken in Rotterdam. Nee. Zou ook nog een rol kunnen spelen. Of misschien is het echt zo dat hij vindt dat hij bij Feyenoord gewoon nog heel veel toekomst ziet. Ik denk ook dat het wel een rol speelt dat er een mega-aanbieding voor hem klaar ligt. Arne Slot gaat een van de best betaalde trainers in de geschiedenis van de Nederlandse competitie worden. Nou, dat is ook mooi meegenomen. Ja, wat betekent het voor Feyenoord? Pak de glazen bol even tevoorschijn. Nou, er zal een zucht van opluchting door heel Rotterdam en omstreken gaan. Te beginnen bij de club, want dit is de grootste transfer die Feyenoord deze zomer gaat doen. Het is niet eens een transfer, het is iemand die blijft. Maar het is verschrikkelijk belangrijk dat Arne Slot blijft voor de club. Want Slot heeft die club gerevolutionaliseerd. Hij heeft het geprofessionaliseerd. Hij heeft ze kampioen gemaakt. Hij heeft ze Europees succes bezorgd met een hele aantrekkelijke manier van voetballen. En er werd toch al wel aangenomen dat als Slot zou vertrekken, dat het hele kaartenhuis ook misschien wel in elkaar zou storten bij Feyenoord. En nu hij blijft, ja, betekent dat een aantal spelers misschien ook wel Feyenoord trouw gaat blijven. Dat meer spelers misschien wel voor Feyenoord willen kiezen. En dat is nog het belangrijkste, dat er sprake zal zijn van stabiliteit en continuïteit in de organisatie. En als je dat nou eens aflegt tegen PSV, waar gisteren Pardoes de trainer opstapt en de ploeg eigenlijk helemaal opnieuw kan beginnen. Naar Ajax, waar het nog steeds onduidelijk is wie er volgend seizoen voor de groep staat. Dat is een wereld van verschil. Mm-hmm. Bij Feyenoord is er duidelijkheid. En als er één ding leidt tot goede resultaten in het voetbal, is het wel duidelijkheid. Ja, is ook wel eens anders geweest. Maar de rollen zijn in die zin een keertje bij Feyenoord verkeerd. Zeker. Ja, precies. Maar Feyenoord is nu de rustigste club van Nederland. Ja, mooi is dat. Dankjewel, Arman, voor jouw toelichting. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox. Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het Binnenhof ligt open. Alle gebouwen in en om ons democratisch hart worden gerestaureerd. Nou, om er toch nog wat leven in te houden, hebben meerdere partijen die, zal ik maar even zeggen, wonen op het Binnenhof, zoals de Eerste en de Tweede Kamer, maar ook het Ministerie van Algemene Zaken, een kunstproject opgezet om burgers betrokken bij het Binnenhof te houden en daarmee dus ook bij de democratie. En de titel is De Kunstparade. Hier aan tafel dus kunstenaar Tiso Marta en de Rijksbouwmeester, voorzitter ook van de commissie die de kunstparade overziet, Francesco Veenstra. Tiso, je bent daar nu vaker geweest. Is het echt een zootje daar? Nou, ik heb geen zootje gezien. Nee, veel mee. Een zootje zou echt schandalig zijn volgens mij daar. Dat kan eigenlijk niet. Ik heb het niet over de politieke zooi, maar dit ging gewoon om de verbouwing. Alle vormen van zooi, symbolisch. Ja, want Francesco, het begin liep natuurlijk wat moeizaam. Het is trouwens helemaal geen zootje nu. Sterker nog, het wordt bijzonder goed georganiseerd. Hoe de start van de bouwwerkzaamheden nu plaatsvinden. Het Binnenhof heeft niet een hele makkelijke aanloop gehad. Nee. We zitten nu gelukkig in een fase waarin we echt gaan bouwen. Dus er wordt gestart ook nu op het Binnenhof om de eerste voorzieningen daar te realiseren. En ja, in dat tussen, dus die tussentijd tussen tijdelijke huisvesting, waar ook best wel wat om te doen is geweest. Mm-hmm. En ook weer het terugkeren uiteindelijk op het Binnenhof, hebben wij gemeente om een reeks van kunstprojecten te organiseren. Ja. Die ook tijdelijk zijn. En die tijdelijkheid zichtbaar maken, maar die inderdaad ook bijdragen aan momentums creëren. Toch die betrokkenheid in die tijd houden. Om de betrokkenheid mogelijk te maken. Het heeft met het percentage regeling beeldende kunst te maken. Hoe zit dat? Ja, nou, dat is eigenlijk een fantastische regeling die in begin jaren 50 is opgesteld in de wederopbouwperiode. Om kunstenaars ook een rol te geven, toen nog in de vervrijing van rijksgebouwen. Later is dat meer geformaliseerd, is ook onderdeel geworden van de Rijksgebouwendienst en later het Rijksvastgoedbedrijf. En de Rijksbouwmeester had ook al de rol vanaf het begin om die kunstregeling te begeleiden. En daar een belangrijke rol te hebben in, samen met zijn of haar adviseurs, kunstadviseurs. Mm-hmm. Om kunstenaars aan te stellen en werken te maken voor projecten. En daar is dit één van. Ja, ik weet het alleen van de Willemsbrug in Rotterdam. Heb je ook op een gegeven moment gehad, een enorme renovatie. En zo, die kunst is die waslijn. Klopt. Geworden. Ja, en er is natuurlijk veel ook discussie geweest over kunst in de tijdelijke Tweede Kamer. Er hangt natuurlijk ook kunst in de Tweede Kamer zoals we die kennen. Maar je moet je voorstellen dat de kunstcollectie die het gevolg is van deze percentageregeling, de grootste collectie is in Nederland. Dus het is een enorme, omvangrijke collectie die soms beginnende, maar ook echt gevestigde kunstenaars zoals Tirso in staat stellen om werken te maken. En ja, wat ik eigenlijk heel mooi vind aan deze eerste kunstmanifestatie is het onderwerp reflectie. Mm. Dat is in ieder geval waar, wat mij betreft, al kunst over gaat. Dus kunstenaars betrekken bij projecten om te reflecteren op datgene wat ze zien en daar ook een andere kijk op bieden. En die reflectie is natuurlijk niet voor niks, omdat het de eerste partij, noem ik maar even, die aan zet was, is de Eerste Kamer. En Tirso Martha is dus aan het werk gezet door de Eerste Kamer. SP-senator Arda Gerkens die was daarvoor verantwoordelijk. Mm. En mijn collega Chimène Blok die nam met haar een kijkje op het Binnenhof. Het is een beetje surrealistisch, want het lijkt al heel erg op een het is nog geen bouwput, maar je merkt gewoon dat dit een doodse omgeving is. Ja, het is al heel lang. En het is al lang geleden dat we hier de laatste vergaderingen nog hebben gehad in de Statenzaal. Kijk, dat was mijn vroegere kamer. Daar zat ik vroeger in de Tweede Kamer daar. En daarnaast zat Emiel Roemer. We kunnen maar over een heel erg klein stukje van de Binnenhof lopen. De rest is met paars-blauwe hekken met foto's erop afgezet. Doet dat toch een beetje pijn? Ja, ik heb hier 18,5 jaar rondgelopen. Dus dat is wel een beetje afscheid nemen, ja, inderdaad. Ja, maar wel een bijzonder afscheid, want dit weekend begint de eerste kunstparade rondom het Binnenhof. Dus wat u net een doodse omgeving noemde, leeft dit weekend hopelijk weer een beetje. Jullie als Eerste Kamer mogen dit project aftrappen. Wat wilden jullie precies neerzetten? Ja, dit is het Binnenhof. Binnenhof, Buitenhof is eigenlijk altijd de plek waar mensen hun stem konden laten horen, waar ze petities konden aanbieden, waar demonstraties konden zijn. En die mogelijkheid is minder. We zitten ook minder dicht bij elkaar. Mensen weten ons minder goed te vinden. En we merken, de Eerste Kamer staat natuurlijk best ver van de mensen af. Dus hoe krijg je elkaar weer dichterbij, weet je? Dat vonden wij heel belangrijk. Dat alle lagen van de bevolking, maar ook jonge mensen betrokken zouden worden bij die parade. En is dit dan ook de reden dat jullie voor Tirso Martha hebben gekozen als kunstenaar voor dit project? Tirso is gekozen uit een groep van 3 kunstenaars. Waarbij wij en dan de G4 en ik kwamen hem tegen op Curaçao tijdens een van de werkbezoeken daar. En we dachten toen al van, hey, zou dit niet iemand zijn voor ons kunstproject? En wat ik ook heel mooi vond aan het thema van Tirso, dat was het eerste toen hij presenteerde wat in mijn hoofd kwam. Wij stemmen bij zitten en opstaan. Dus als wij gaan stemmen en we zijn voor, dan gaan we staan. En zijn we tegen, dan blijven we zitten. En ja, dat is zo mooi wat hij zegt. Want uiteindelijk, ik ga staan. Dat is dat positieve wat ook de mensen kunnen meebrengen. Ze nemen een zetel mee met hun opinie, met hun mening. En laten ze gaan staan om hun stem te horen. Maar vanuit het positieve, dat we voor en met elkaar iets nieuws kunnen maken in deze wereld. Arda Gerkens, die al iets vertelt, senator dus bij de SP, over jouw plan en jouw project, Tirso. Want daar kwam je dus op uit. Staan, zitten, een stoel. Ja, omdat het eerste wat ik deed toen ik het opdracht kreeg is aan mensen vragen van, hey, wat vinden jullie hiervan? En ten eerste, wat ik als eerste heb gehoord was, ja, daar gaat onze belastinggeld weer naar de kunsten. Ja? Dus, lekker motiverend. Ja, lekker motiverend. En dan moet je weer uitleggen van, ja, maar ik betaal ook belasting, dus het is ook mijn geld. Dus ik investeer in mezelf. Maar wat het meest opvallende was, is dat iedereen het had over, je hebt politieke campagnes, verkiezingen, mensen gaan zitten, krijgen zetels en ja, dan gaan ze zitten en dan is het een soort van passieve actie. Terwijl ja, in werkelijkheid, de meeste mensen zijn niet op de hoogte van wat er allemaal gaande is en hoe gecompliceerd het kan zijn om iedereen op een lijn te krijgen om regeren, het maken van beleid, het nemen van beslissingen, hoe moeilijk dat kan zijn. En die andere is dat als je gaat zitten, dan heb je een zetel en die heeft een soort van waarde, die heeft een soort van betekenis, die heeft verantwoordelijkheden die erbij komen kijken. Maar mijn vraag was van hoe kunnen wij als de gemeenschap ook een bijdrage leveren aan die zetels om het mogelijk te maken? En als we dat willen doen, dan moeten wij gaan staan naast die stoelen en die stoelen steunen en zorgen dat degene die op zijn stoel zit, dat die ook kan gaan staan en zijn werk kan doen. Dus vanuit het concept van samen reflecteren op de mogelijkheden, kijken naar in welke vormen of op welke manieren vanuit onze eigen kunnen en mogelijkheden wij een bijdrage kunnen leveren, is het idee van het project ontstaan, ja. in deze. Maar dan kan ik me echt de meest artistieke, prachtige stoelen voorstellen. Maar jij komt met tuinstoelen. Ik kom met tuinstoelen, ja, omdat, omdat de tuinstoelen, ze heten monoblokken. Officieel eigenlijk. De schoonheid ervan is dat die stoelen maken geen onderscheid in klasse, cultuur en niks. Dus je kan steenrijk zijn, maar je hebt zo'n stoel. Je kan straatarm zijn, je hebt zo'n stoel. Je kan vanuit India komen of vanuit het Caribisch gebied, Nederland, overal kom je die stoelen tegen. En ondanks dat ze vaak van slechte kwaliteit zijn, mensen hebben ze toch. En op een of andere manier is er een soort van identiteit daardoor ontstaan die het geheel als een soort van één geheel maken. En daarom dacht ik van, om die gelijkwaardigheid ten eerste te visualiseren, zijn die stoelen gewoon heel erg perfect, omdat iedereen kan zich met die stoelen identificeren. En ten tweede, het zijn ook stoelen die een soort van eigen leven hebben. Want ik zie overal, die stoelen die gaan heel snel kapot. En in plaats dat mensen ze weggooien, stappen ze... ze worden geplaagd of op elkaar gestapeld om het verder... Er zit ook nog wat symboliek. Er zit heel veel symboliek en heel veel werkelijkheid van ons bestaan in die stoelen. Maar eigenlijk ontstaat dus tijdens die parade het kunstwerk. Pas met die stoelen? Nou, eigenlijk, er is een basis. Ik heb een basis gemaakt. En dan gaan wij aan de hand van de stoelen die gebracht worden. Want het idee is ook dat mensen vanuit hun eigen context, ervaring, noodzaak enzovoorts, hun eigen stoel gaan meenemen. En dan hun stoelen, die worden onderdeel van het beeld. En samen gaan wij de definitieve vorm van het beeld maken. Met z'n allen, met de mensen die daar zijn? Ja. Onder aanvoering van jou dan? Onder aanvoering van mij. Ja. Maar het gaat nog steeds over reflecteren. Dus we gaan ook praten, we gaan kijken wie als eerste zijn stoel moet plaatsen en waar die zijn stoel moet plaatsen. En dan, ja, natuurlijk, de anderen zullen niet daarmee eens zijn. En dan gaan wij... Geweldig. Is dit, Francesco, precies hoe jij het voor je had? Het is natuurlijk heel moeilijk om van tevoren te bedenken hoe het precies loopt. En dat is nou ook precies wat we hebben beoogd. Hè? Dus op het moment dat je een kunstenaar vraagt om te reflecteren op de opgave die er is, ja, dan krijg je wat de kunstenaar op dat moment zelf ook bedenkt. En ja, de hele gedachte van het samen een stoet vormen om dan naar de plek toe te gaan, hè, waar de basis al wel is, maar waarbij dat kunstwerk langzaamaan wordt opgebouwd, met de betekenis die daar ook achter zit, in eigenlijk een hele korte tijdsperiode, totaal anders dan de verbouwing, de renovatie van het binnenhof. Ja, inderdaad. Vind ik eigenlijk een heel mooi contrast en maakt het Eigenlijk ook voor mij, maar ook voor de mensen die bijvoorbeeld vanuit de Eerste Kamer werken aan het project, misschien net even weer wat toegankelijker, ja, in toch dat hele lange proces met ook moeilijke keuzes die daarin moeten worden gemaakt. Ja, want je wilt verbinden met dit project. Nou ja, dit is wel iets wat ten top volgens mij de boel bij elkaar brengt. Ja. Maar het is maar een paar dagen. Ja. Dat is toch eigenlijk jammer dan? Ja, het is heel erg jammer. Maar ik moet zeggen dat in het afgelopen jaar dat we hiermee bezig zijn, is het wel heel erg bijzonder, de samenwerking. Want ik heb geen ene moment vanuit het atelier Rijksbouwmeester of Kunstcommissie of de Eerste Kamer enige gevoel van onzekerheid, angst en dat allemaal gevoeld. Dus iedereen was met volle kracht, met energie en vol geloof in het project met mij aan de slag gegaan. Dus vandaar dat ik denk dat wij ook vanuit de basis van het project zelf, met deze groepen die het moeten initiëren, dat al een draagvlak was gecreëerd wat van groot belang is voor het slagen van dit project. Dat je een maandje geleden bent gevraagd, dit loopt al een tijdje, anderhalf jaar of zo, dat jullie ermee bezig zijn. Ja, en dan gaat er straks dus de volgende partij, de Tweede Kamer, Algemene Zaken. Ja, dus ik heb al vaker ook gehoord dat mensen het jammer vinden dat het niet permanent is. Ja. Maar het is ook niet het eerste project wat als een tijdelijk kunstwerk, hè, ook bij het Rijksmuseum was dat het geval. Misschien ook wel heel erg toepasselijk daar. Het is niet het eerste tijdelijke kunstproject wat er is. En het maakt het ook mogelijk dus voor alle bewoners, zoals je net aangaf, van het Binnenhof, alle gebruikers, om daarin op een eigen manier te participeren. En ook samen te participeren. Hè. Dus de kunstcommissie die ik voorzit, bestaat uit alle vertegenwoordigers van alle gebruikers. Mm-hmm. Daarin voeren we gesprek. Maar ook individueel hebben de gebruikers gesprekken met kunstenaars om tot hun eigen kunstuiting te komen. Overigens is het wel zo dat het ook wordt geregistreerd. Hè, dus het wordt vastgelegd. Ik zie ook wel dat, ook nu bij de Eerste Kamer, er een wens is om iets over te houden van deze kunstuiting. Hè, nou, dat zal mooi tuinstoeltje moet lukken, toch? Ja. En eigenlijk wat ik zelf heel erg mooi vind van die tijdelijkheid is dat je ruimte geeft voor diversiteit. Want op zo'n manier kan je de meerdere mogelijkheden laten zien en de meerdere zienswijzen en omgang. En dat is heel erg belangrijk voor een grote gemeenschap zoals in Nederland, om iedereen zich thuis te laten voelen. En niet alleen voor één ding te gaan, maar voor meerdere mogelijkheden. Tirso, ik heb echt zo'n beeld voor me, als dan het Binnenhof ooit weer open gaat, dat er dan inderdaad zo'n bij elkaar door duct tape bij elkaar gehouden tuinstoel, dat die gewoon in dat Tweede Kamergebouw te vinden is. Ja, dat zou ik te gek vinden. Ik zou het echt heel erg mooi vinden om iets heel erg moois permanent te maken. Maar ja, of juist iets, dat is ook mooi in zijn eenvoud. Ja, in zijn eenvoud. Alledaagsheid eigenlijk. Ja, en ook qua contrast met het Binnenhof. Dat zou echt fantastisch zijn. Nou ja, ik ken iemand die daar best wat contacten heeft. Francesco Vester. Francesco. Ik zal me daarvoor inspannen. Maar ik kan me inderdaad heel erg goed voorstellen dat of het dan een met duct tape geplakte tuinstoel is, of het is nog iets anders. Maar ja, om daar wel iets van over te houden. Toch? Maar ja, vooral ook om, misschien niet als object zelf, maar om het verhaal ook door te blijven vertellen. En ik denk al die verschillende bewoners die er zijn, die allemaal echt ook een eigen taak hebben binnen dat parlementaire proces, dat die een stem krijgen en de mogelijkheid om tot een kunstuiting te komen. Ja. Daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Ja. NPO Radio 1 podcast. Wat gebeurt er met een volksbuurt als daar ineens allemaal juppen komen wonen? Hoogopgeleide, met geld. Ja, ze doen je boel, hè? Ja, want ze zitten allemaal binnen. Ik ben zo iemand. In een volksbuurt. Met huizen van 4, 5, 6 ton. Hoe is dat voor mijn buren, die hier altijd al woonden? Ik vind het gewoon schandalig. Ik ben op mijn bakfiets gestapt en ik vond gezelligheid. Hey, goedemiddag. En angst. Ik weet niet hoe je toekomst eruit ziet en ik ga je hele wijk plat gooien. Van Amersfoort en Amsterdam tot ver buiten de Randstad. Nee, wij zijn niet deftig. Luister naar Welkom in de Volksbuurt. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Ja, toch? Wie luistert, weet meer. Ster. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op cosum.nl/de-toekomst-is-plant. Onze vrijwilligers staan klaar voor iedereen met een lichamelijke beperking van 18 jaar en ouder. Voor een praatje of activiteit, thuis of in de buurt. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Het is voorjaarssale bij Prominent. Kies uit €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot 50% korting op jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook dit voorjaar zit je echt goed bij Prominent. De Zonnebloem is altijd dichtbij. Word ook vrijwilliger. Kijk op zonnebloem.nl. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu €2000 electric bonus plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het vijfde zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf €100.000. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Het Mogelijk Zakelijke Hypothekenfonds. Mogelijk.nl. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. Elf uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Ellen van Lange, Tjurendi Martina, Ria Stalman, grote namen uit de Nederlandse atletiekgeschiedenis die allemaal wel voelen dat hun sport aan vernieuwing toe is. Maar ja, hoe? Dat weten ze eigenlijk ook niet precies. We gaan het er straks over hebben. Maar nu eerst, meerdere scholen hebben bedreigingen binnengekregen. Daarover hoort u meer in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. In Amsterdam hebben een kleine 20 scholen de afgelopen dagen te maken gehad met bedreigingen. De politie heeft tot nu toe geen aanwijzingen voor een reële dreiging. Vandaag blijft een Amsterdamse basisschool gesloten vanwege een dreiging op het sociale media platform Snapchat. Gisteren ging om dezelfde reden een middelbare school dicht. Verslaggever Bo Heijmensen. Het wordt erg serieus genomen, want de afgelopen periode zijn er op meerdere scholen dreigingen binnengekomen. Ook via Snapchat, soms via TikTok. Rector gisteravond van de middelbare school in Oost, die zei ja, het leidt ook tot onrust bij medewerkers, bij leerlingen. Vandaag gaat deze school in ieder geval dicht. In Utrecht is vandaag een VMBO-school dicht na een dreigement over een schietpartij. Andere scholen zijn ondanks dreigberichten gewoon open. De Russische Wagner-groep vertrekt uit Bachmoed, zegt de baas van het huurlingenleger. Volgens hem dragen zijn troepen de stad in het oosten van Oekraïne over aan manschappen van het Russische leger. Hij claimde afgelopen weekend de volledige controle over het stadje te hebben. Voor de inname van Bachmoed had de Wagner-baas ook al gedreigd om zijn troep uit het gebied terug te trekken, omdat Rusland aan de huurlingen te weinig munitie zou leveren. Deze zomer moet Transavia nog eens ruim 200 vluchten schrappen vanwege een tekort aan toestellen. Dat probleem speelt al langer bij de luchtvaartmaatschappij. Volgens Transavia zijn de meeste reizigers omgeboekt. In het centrum van Amsterdam is blowen op straat voortaan verboden. Wie dat toch doet, kan €100 boete krijgen. De gemeente wil zo overlast door met name toeristen tegengaan. Een joint roken op het terras van een koffieshop mag nog wel. Arne Slot blijft bij Feyenoord, meldt het AD. Ondanks belangstelling van Tottenham Hotspur kiest de trainer voor een langer verblijf in de Kuip. Slot werkt nu 2 seizoenen bij de landskampioen. Ouders van kinderen met autisme willen een verbod op behandelingen tegen autistisch gedrag. Bij een belangenorganisatie kwamen afgelopen jaar 450 klachten binnen over zulke therapieën. De behandelingen richten zich op het afleren van ongecontroleerde bewegingen en het vermijden van oogcontact. De voorzitter van belangenorganisatie LBVSO vertelt hoe zo'n therapie werkt. Een therapie gefundeerd op het idee dat je dingen wegneemt van de patiënt en dat je dat dan weer teruggeeft als beloning. Dus dan neem je basis menselijke benodigdheden weg. Zoals neem bijvoorbeeld eten, naar de wc gaan. En dan krijg je dat als quote-unquote beloning krijg je terug als je het volgens hun goed doet. Volgens de belangenorganisatie vindt 3/4 van de kinderen de behandeling traumatisch. Ruim 90% daarvan krijgt de diagnose PTSS. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel was deze week voor het eerst dit jaar een tekort aan bedden. In de nacht van maandag op dinsdag moesten daardoor 33 mensen op een stoel slapen. De nachten daarna was er wel weer een bed voor iedereen. In Ter Apel wacht op dit moment bijna 700 asielzoekers tot ze kunnen worden geregistreerd. Staatssecretaris Van den Burg kwam gisteren met een noodplan om te voorkomen dat asielzoekers bij het aanmeldcentrum buiten moeten slapen, zoals vorig jaar regelmatig gebeurde. Het weer. Veel zon, hier en daar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt 15 tot lokaal 20 graden. Morgen weinig verandering. In het weekend wordt het nog wat warmer. Energie besparen scheelt geld en helpt tegen klimaatverandering. We zijn goed bezig, maar moeten nog meer doen. Installeer een energieverbruiksmanager of app. Plus, vervang je verlichting door LED. Plus, gebruik een ventilator in plaats van een airco. Plus, laat de was... Hoog tijd om de knop om te zetten. De overheid, bedrijven en organisaties, jij en ik, alles telt op. Bespaar energie en spaar het klimaat. Zet ook de knop om. Ster. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot van 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken. In de herfst van 1944 worden alle inwoners van Arnhem door de Duitse bezetter gedwongen de stad te verlaten. Voor een paar dagen denkt iedereen, maar de evacuees zullen pas maanden later naar hun geplunderde huizen terugkeren. Andere tijden over de grootste binnenlandse vlucht ooit. Vanavond om 20:30 bij de NTR op NPO 2. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach. Er is altijd iets te doen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur met onze spraakmaker en rijksbouwmeester Francesco Veenstra en met kunstenaar Tirso Marta. We bliezen de momenteel wat doodse omgeving van het Haagse Binnenhof nieuw leven in door de kunst te laten bloeien in de bouwput, zo gezegd, met de kunstparade. Francesco, als het uiteindelijk zover is, over een aantal jaren, dat het Binnenhof weer toegankelijk wordt voor iedereen, gaan we echt versteld staan van alle mooie, pracht en praal nieuwigheidjes, spectaculaire nieuwe dingen? Nou, wat ik wel hoop is dat iedereen trots is op het feit dat we dan het Binnenhof echt ook serieus hebben aangepakt, hè, met de renovatie. Mm. En ja, waar gaan we dat zien? We gaan dat in de gebouwen zien. Zorgen dat ruimtes weer goed op orde zijn. Met name de mensen die de ruimtes dagelijks gebruiken. Ja. We gaan het ook wel op een aantal plekken aan de buitenkant zien. In de inrichting van de buitenruimte. Maar onder andere ook met de komst van een nieuwe entree voor de Tweede Kamer. En die wordt... Als het goed is, wordt hij heel mooi. Daar wordt aan gewerkt nu. Daar wordt aan gewerkt. Ja, we zitten nu in het beginstadium van dat ontwerp. En we zijn bezig om te zorgen ook dat die entree ook echt goed veilig is. Maar ook een plek is waar mensen kunnen demonstreren. Waar mensen makkelijk naartoe kunnen gaan. Iedereen. Waarbij we een goede toegang maken naar het hele Tweede Kamergebied. Ja, en hoe vertaalt zich dat dan? Kun je daar iets over zeggen? In een gebouwtje wat op de Hofplaats zal komen. Eigenlijk heel lichtvoetig. Mooi in balans ook, zeker met de bestaande architectuur. Hè, dus met het gebouw daaromheen. Mm. Het kamergebouw uit de jaren 90, maar ook de omliggende panden uit eind 19e eeuw. En dat is ook waar we eigenlijk in de hele opgave steeds mee bezig zijn. Zoeken naar de balans tussen de rijkdom van het erfgoed wat al bijna 800 jaar op deze plek aanwezig is. Ja. En datgene wat wij in de nieuwe tijdslaag van nu ook weer gaan toevoegen. Ja. Eerst hebben we nog die parade. Terzo, hoe druk wordt het? Hoeveel tuinstoelen komen er? Hoeveel mensen? Het streven is 75, omdat het gaat om de 75 zetels de Eerste Kamer. Maar ja, we hebben het nu hier een kwartier erover gehad. Hè? Ja. Dus iedereen komt met zijn klapstoeltje met zijn tuinstoel naar Den Haag. Dus ja, wij verwachten zeker die 75, maar wij gaan ervan uit dat er ook meer dan 75 mensen daar zullen zijn. Die dan komen aanhaken om het aanhaken te interessant en, vinden. Nou, mooi is dat. Wat doen wij dit half uur nog? We spelen natuurlijk aan het eind de Nationale Nieuwsquiz. U krijgt alvast de aanwijzing voor vraag 13. Die vraag luidt: de Belgische voetballer Lukaku heeft het bestaan van wat een jaar lang verborgen weten te houden. Nou, tegenwoordig, voordat hij überhaupt al die vitamine, mineralen, fluit, prakjes, bananen, lira's binnen heeft, ben je al een half uur aan het voeren en aan het terug aan het duwen met dat lepeltje en deppen. Het is misschien wat herkenbaar, alweer even geleden ook. Tegen 11:30, het antwoord. Eerst nu, het gaat goed met de Nederlandse atletiek. We hebben zelfs heuse wereldtoppers natuurlijk, met Sifan Hassan en Femke Bol. Maar er zijn ook zorgen. Wedstrijden duren te lang, commercieel is er nauwelijks groei en door de vele verschillende belangen staat de ontwikkeling van de sport eigenlijk stil. Dat zegt onder meer atletenmanager Jos Hermens. Ja, in atletiek maken we wel wat progressie, maar het is in het tempo van de slak. Ja. Moet de atletiek op zoek naar vernieuwing? En hoe dan? Verslaggever Thomas Schuurman merkte dat de wil er wel is, maar dat niemand de knopen doorhakt. Daar is ze. Daar is de tweede gouden medaille voor Nederland. Sifan Hassan wordt Olympisch kampioen over 10.000 meter. Dit is gigantisch. Na de 5.000. Wordt het een snelle tijd? Jawel, jawel, ja. Oh, 49.25. Een wereldrecord. Het is een wereldrecord voor Femke Bol. Atletiek is de moeder aller sporten. Een kijkcijfer hit op Olympische Spelen en WK's. He's done it again! A new world record for Usain Bolt! They say lightning doesn't strike twice! Maar atletiek is, zeker voor leken, ook moeilijk te volgen. Een conservatief wereldje, zeggen ze. The world belongs to Bolt. Berlin belongs to Bolt. Hoewel er best dingen zijn veranderd. Zo werd Fanny Blankers-Koen in 1948 Olympisch kampioen op vier onderdelen. But once more, Blankers-Koen comes through in sensational style to win her fourth Olympic title. The first woman to do so in the history of the game. Waaronder een nummer dat nu niet meer wordt gelopen. 80 meters hurdles for women. Toch? Ellen van Lange, ook oud-Olympisch kampioen en tegenwoordig organisator van grote atletiekwedstrijden. 80 meter horde. Maar ik zei de horde. Maar ik wist inderdaad niet meer of het nou 80 of 100 was. Daarom zei ik alleen maar horde. Om toch aan te geven dat er best verandering mogelijk is. Ja, maar er is ook wel verandering mogelijk. Ja, want de 80 meter horde is al jaren de 100 meter horde voor vrouwen. Is dat het? Denk je dat het anders zou kunnen? Ja, er gebeuren ook wel dingen. Maar het gebeurt misschien niet allemaal snel genoeg. Maar ja, volgens mij kun je ook niet zonder verandering. Ik bedoel, je kunt niet een sport die eeuwenlang exact hetzelfde laten zijn. Dus er gebeuren ook wel dingen. Van Lange zit op haar kantoor met aan de muur onder andere een collage van die ene race, hè, in 92, haar Olympische titel. Daar gaat ze naar het goud. En dit is de schitterende tijd en de schitterende triomf. Goud. Nou, ik denk dat bepaalde dingen wel anders moeten. Omdat we leven gewoon in een snellere maatschappij. En niet iedereen heeft meer de tijd om gewoon 5 uur naar een wedstrijd te gaan zitten kijken. 2 uur is natuurlijk al heel erg lang nu. Dus dan moet je zorgen dat die 2 uur, als je... Diamond League heeft een tv-window van 2 uur. Andere wedstrijden hebben soms langer of korter. Maar die tijd die je dan hebt, moet je dan ook wel zo goed mogelijk indelen. Dat je dus ook 2 uur gewoon volledig... En hoor ik daarin dat dat nu nog niet genoeg gebeurt? Deels gebeurt het. Deels zijn we op de goede weg, maar nog niet helemaal. Ja. Je zit soms bij wedstrijden te kijken en denk je, jeetje, wat traag. Ja. Dat kan zo'n echt nog wel. Zo'n startprocedure bijvoorbeeld. Ja, precies. En moet nou echt elke atleet, moet die nou, ik weet niet hoeveel startjes maken. Daarvan kun je ook zeggen, we gaan een deel daarvan in de warming-up doen. Iedereen maakt 1 startje en klaar. Van wie zou de verandering moeten komen als er iets verandert? Bij wie ligt dan de verantwoordelijkheid? Is dat Sebastian Coe, de grote baas van de Atletiek Federatie? Kijk, hij is natuurlijk, toen hij gekozen is een aantal jaren geleden en ook herkozen is, hij had heel erg change op het programma staan. En ik denk ook dat hij een aantal zaken veranderd heeft. Zoals de governance bij de Wereld Atletiek Bond. Die is natuurlijk heel erg verbeterd. Ja, de voorganger was geen sieraad voor de sport, nee, geloof ik. Veel corruptie en dergelijke. Ja, dus daar is ook wel heel erg veel veranderd. Maar hij heeft ook wel gezien dat het ook weer niet zo makkelijk gaat. Heeft hij zich daarin verkeken? Ik weet niet of hij zich verkeken had. Ik denk dat hij wel had gehoopt dat het wat sneller had gekund. De sport heeft ook duels nodig. Rivaliteit tussen grote namen. Zo rolde de Olympisch kampioen Jacobs. Jacobs gaat hier winnen. Italië pakt het en de Amerikaanse wereldkampioen Curly. De spierballen op sociale media. Wie is de beste? Die battle die komt er volgende week in Florence. En hoe belangrijk is dit voor de sport? Dat vragen we aan de man die al wat jaartjes meegaat. Hij houdt van grillen, hij houdt van golfen en hij houdt van genieten. Dames en heren, Tjurandy Martina. Eerste vraagje misschien, hoe gaat het met je, Tjurandy? Ja, goed genoeg. Goed genoeg? Goed genoeg, ja. Kan altijd beter. Ja, altijd. Ja. Dus ja, maar het gaat wel goed. Training gaat goed en het is mooi dat ik bijvoorbeeld deze wedstrijd kan doen. Dus dat is goed. Ik ben blij mee, ja. En je gaat ook gewoon door, hè? Even stoppen. Voorlopig is nog geen sprake, toch? Nee, ik wil nog een jaartje. Ik wil Parijs halen. Martina wil dus de Spelen nog halen. En dat zou voor hem de vijfde keer zijn. Maar speciaal voor Tjurandy. 15-52, Hendrik. 15-83. Is Curly tegen Jacobs een duel om naar uit te kijken? Als er iets is dat helpt om in de range te brengen... zoals van die grote andere sporten, dat is altijd mooi. Dus als dit helpt... Het zou perfect zijn voor atletiek ook. Zou jij het anders doen? Als ik kan, ja, sowieso. Sowieso wat dan? Als ik kan. Ja, wat dan weet ik niet. Ik ben nog steeds bezig. Misschien wanneer ik klaar ben, dan kan ik meehelpen denken of iets denken om het zo te brengen. Maar het blijft moeilijk, want die mensen die ik denk dat het kan doen, zitten daarboven. En... Sebastian Coe bijvoorbeeld. Ja, maar dan... Misschien kijken ze meer te dichtbij voor hunzelf en niet voor iedereen dat het sport heel groot wordt. Dus ik weet niet, we moeten gaan kijken daaraan dan. Bij de wedstrijd in Lisse, waar we zijn, is ook Olympisch medaillewinnaar Anouk Vetter. Moet doorknallen, gaat binnen de tijd blijven, jawel. Het is zilver voor Anouk Vetter. Het is altijd goed om te kijken waar verbetering in zit. Dat is echt mooi. Ik vind dat soms de discussies een beetje doorgaan. Weet je, ze hebben ook al over gehad dat vrouwen ook de tienkamp moeten doen. Ja, dan denk ik echt, jongens, laten we wel even normaal blijven doen. Dat is niet reëel. Nee, laten we wel reëel blijven. Maar ik snap, soms mag het wat sneller. Ik neem soms ook vrienden mee die niet van atletiek zijn. Die moet ik wel een beetje uitleggen hoe het werkt. Ik snap wel dat het niet altijd zo simpel is, bijvoorbeeld als een 100 meter sprint. De eerste die finus, die wint. Weet je, meerkamp is daar nu wel weer anders. Want wat zeggen die vrienden dan? Nou ja, die denken dan van oké, maar bij de 800, degene die over de streep komt, die heeft dan toch gewonnen? Dan zeg ik nee, dat ligt ook met die punten. Dus dan moet ik dat even uitleggen. Moet wel zeggen, als het gewoon goed uitgelegd is, want zo moeilijk is het natuurlijk niet, vinden ze het echt een geweldig event. Ja, zou jij wat anders doen? Ik bedoel, hè, je denkt er soms misschien een klein beetje aan, hè, het kan wat sneller, wat compacter misschien. Wat zou je sneller, compacter misschien doen dan? Nou, wat natuurlijk heel erg leuk is bijvoorbeeld die Diamond Leagues. Daar is gewoon in één avondprogramma heb je een aantal onderdelen. En dat in een paar uur tijd is dat afgewerkt. Het zou natuurlijk ook mooi zijn als die misschien de toernooien wat sneller kunnen. Nou ja, ze hebben tegenwoordig natuurlijk ook gewoon goede compacte ochtendsessies en avondsessies. Dus dat is goed. Ik denk bij sommige onderdelen moet er iets meer uitleg komen. Maar volgens mij wordt het wel al beter. Ja. En verder, het is niet mijn tak. Ik weet het niet. Nee. Ik doe gewoon mijn sport. In onze zoektocht naar vernieuwing en atletiek gaan we op bezoek bij een volgende oud-Olympisch kampioen die na haar dopingbekentenis van een aantal jaar geleden een beetje in de vergetelheid is geraakt. Ria Stalman. Laatste kans. 1, 2 en een snelle worp. En het is hem. Het is goud. Formidabel. Ik heb dat gedaan omdat ik van het gezeik af wilde zijn. Ja. En de verdachtmakingen, de beschuldigingen. Ik heb heel lang mijn mond gehouden omdat ik een eigen bedrijf had. En als ik eerder mijn mond had opengedaan, dan had ik mijn zakelijke belangen waarschijnlijk geschaad. Of in elk geval, dat zat er dan wel in. En daar had ik natuurlijk geen zin in. Dan heeft het verstand wel de bovenhand. Ja. Maar ik heb dat bedrijf enige tijd geleden goed kunnen verkopen. En toen dacht ik, ik wil van het gezeur af. En ik ben er ook vanaf. Want we zijn... jij zeurt niet. Nog niet. Nee. Nog niet. Maar ik ben hier toch ook voor wat anders. Om over atletiek te praten. Volgt u het nog een beetje? Jawel, ja. Ja, niet, lang niet alles meer. Maar de, ja, ik kijk er nog graag naar. Want er wordt wel eens gezegd van ja, er moet wat gebeuren in die sport. Ja. Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Ik kan het me voorstellen. Ik zou alleen niet precies weten hoe en wat. En er zijn al zat mensen die erover nagedacht hebben en nog steeds doen. Maar ik heb ook zoiets als iemand als Sebastian Coe. De baas van de Internationale Atletiek Federatie. Ja. Als die het niet weet, dan pretendeer ik al helemaal niet om het te weten. Nee, maar er wordt ook wel gezegd dat die wereld gewoon te conservatief is. Men hecht te veel aan de gewoontes. Dat denk ik wel. Maar is er dan niemand binnen die atletiek die opstaat die niet zo conservatief is? Dat kan ik me ook niet voorstellen. Nee, maar het gevolg is misschien wel dat mensen afhaken omdat het te lang duurt bijvoorbeeld. En omdat het te onduidelijk is. Ja, ja. Moet het prijzengeld op de 100 meter hetzelfde zijn als op de 800 meter, als op verspringen of kogelstoot? Omdat de 100 meter er meer uitspringt dan andere nummers? Ja. Maar moet dat, of willen we juist dat het allemaal gelijk blijft? Die discussie. Ik vind dat daar best een onderscheid mag zijn tussen de verschillende onderdelen. Ook omdat je ziet ook dat de diepte qua niveau is ook verschillend per onderdeel. Jos Hermes loopt als atletenmanager al heel wat jaren mee. Hij vindt vernieuwingen cruciaal, maar loopt ook telkens tegen muren op. Ja, in atletiek maken we wel wat progressie, maar het is in het tempo van de slak. Het gaat veel te weinig, de veranderingen veel te langzaam. Het kruipt als het ware, maar in plaats dat we er snelheid in kunnen krijgen. En dat blijft moeilijk. Hermes begeleidt onder meer Sivan Hassan, die volgende week voor het eerst sinds haar Olympische titels in Nederland loopt. Dat is toch veel te weinig? Ja, Sivan Hassan is natuurlijk een wereldster. Fantastisch dat we die in Nederland hebben. Letterlijk hebben rondlopen. En we hebben maar één grote internationale wedstrijd. En dat is de WK Games in Hengelo. Dus ja, superbelangrijk dat ze daar loopt. Ja, en u zegt het is fijn dat ze hier letterlijk loopt. Aan de andere kant, het is de eerste keer in bijna 2 jaar tijd sinds ze spelen dat ze hier loopt. Zit daar niet ook een groot probleem in voor die zichtbaarheid, voor het zien van helden? Ja, maar de zichtbaarheid is in onze sport natuurlijk sowieso een probleem. Als je gewoon kijkt, de Diamond League zit bij Ziggo, er wordt geen reclame gemaakt. Moeilijk voor mensen om überhaupt de wedstrijden te volgen en te zien. Ja, de echte liefhebbers, dan lukt het wel. Maar voor het grote publiek is het gewoon moeilijk te verkopen of om u wel te laten zien. De andere kant is, als je de Olympische Spelen hebt en de WK, dan hoor ik alleen maar van mensen na zo'n week topatletiek van wow, is het toch een mooie sport. Van de hoogspringsters tot de wedstrijden op de baan, de sprinters, noem maar op. Dus ja, mensen vinden het een mooie sport, maar de sport is gewoon niet zichtbaar genoeg. Ja, maar u bent atletenmanager al vele jaren van grote toppers, ook van Hassan. Zegt u dan niet tegen haar van je moet vaker bijvoorbeeld in Nederland lopen om je te laten zien als Olympisch kampioen? Dat is belangrijk. Ja, maar goed, ze is gewoon een absolute wereldtopper. Ze loopt dus ook alleen maar topwedstrijden. En we hebben maar één topwedstrijd in Nederland en dat is een Hengelo. Ja, natuurlijk als je gewoon gaat kijken welke onderdelen van atletiek echt populair zijn. Dat zijn de sprint, de middenafstand, een aantal technische nummers, polsstuk, hoogspringen, noem maar op. Ja, onderbiedig gezegd zitten niet zo heel veel mensen te wachten op discuswerpen of kogelstoten. Maar ja, het probleem is dat krijg je er niet uit. Atletiek is de grootste sport in de wereld. Er zijn 203 landen doen er aan mee. 50 landen winnen een medaille op de WK. Een heleboel andere sporten doen niet eens 50 landen aan mee. Dus dat moeten we ook inzien. En ja, Dat betekent dat verandering moeilijk is. Heel moeilijk is, want als een Chinese snelwandelaar wint, ik bedoel snelwandelen, ja, klinkt lullig, voor mij moeten ze schrappen. Want daar kijken we naar. Dan wordt het weer, te veel belangen en terug. Te veel conservatisme is dat? Ja, het? Vooral conservatisme. Ja, ja. Vooral conservatisme. Want de belangen moeten eigenlijk hetzelfde zijn. We moeten die sport verkopen. En de wereld verandert en dan zullen we ons aan moeten passen. En dat is kleine aanpassingen. Het geeft al waanzinnig grote problemen. Een uitgebreid reportage hoorde u van verslaggever Thomas Schuurman over die atletiek, die wel met enige interesse ook door Francesco werd beluisterd. Commercieel gezien, als je het afzet tegen andere vele sporten, maar vond je het ook wel prettig even, toch? Voetbal hebben we het vanochtend ook uitgebreid over gehad. Ja. En dan nu dat atletiek. Nou, ik moet zeggen, mijn hart gaat wel harder kloppen van atletiek dan van voetbal. En zeker als ik Sivan Hassan zie lopen. Ik loop zelf ook marathons. Dan ben ik toch ook wel, ik ben een klein beetje jaloers, maar vooral heel erg trots. Ja, maar zit het dan dat je denkt, eigenlijk is het zonde dat die dat commerciële, Het is belangrijk om je sport gaande te houden. Ja. Maar zou je het liefst alles gewoon traditioneel willen houden? En, Nou, nee, wat ik heel erg interessant vind aan de Nederlandse atletiek, zoals ik ook Femke Bol zie, maar en bijvoorbeeld ook Sivan Hassan, is hoe ze motiverend werken toch voor de jeugd. Ja. En daar gaat er volgens mij in deze reportage ook over. Hoe zorgen we ervoor dat ook in de toekomst de atletiek toekomst precies, houdt? Ja. En ja, daar heb je dit soort mensen voor nodig. Ja, ja. En dan zei Teerso altijd het beluisteren van de reportage, we mogen ook echt trots zijn gewoon op wat we eigenlijk nu kunnen. Toch? Ja, dat moeten we zeker zijn, want soms onderschatten wij alles wat we hebben en alles wat we bereikt hebben. Dus vandaar dat het heel erg belangrijk om soms te reflecteren. Kijk. En terug te kijken op wat wij allemaal bereikt hebben. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. We gaan de quiz spelen met Jultje Seinhorst. Hier is Jultje, welkom. Dank goed dat je wel. Er bent. Jij speelt voor Samen. Sam en dan het N-tekentje. Ja, klopt. Erachter, want het is natuurlijk de actie Lief Gebaar die we met KRO-NCRV houden in de strijd tegen armoede. Wat doen jullie bij Samen? Nou, in Nederland groeien zo'n 300.000 kinderen op in armoede. Dat zijn er gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas, voor wie het niet zelfs vanzelfsprekend is dat ze mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. Mm-hmm. En hun ouders kunnen niet zo makkelijk een fiets of een laptop voor ze hun kopen, voor hun kinderen. En bijvoorbeeld zwemles is ook onbetaalbaar als je geldzorgen hebt. Samen voor alle kinderen is het samenwerkingsverband tussen de 4 grootste organisaties die zich bezighouden met kinderarmoede. En via de website van Samen voor alle kinderen kunnen ouders eenvoudig een aanvraag indienen voor bijvoorbeeld zo'n fiets of laptop. Ja. Maar ook voor de verjaardagbox of voor contributie. Kijk, en dan is €500, want dat is de prijzenpot deze week. Natuurlijk welkom. Maar dan zeker. Moet je wel even een goede score neerzetten. Kom maar dus op. Daar gaan we nu aan werken. Zet hem op. Dank je wel. Ja, alweer. Het is weer zover. De spreidingswet. Hoe vindt u dat het gaat? We hebben de boel in Nederland op dit moment niet op orde. Dit wil het kabinet deze zomer niet meer. Asielzoekers die buiten slapen in Ter Apel. Er wordt wel degelijk de voortgang geboekt. Er wordt gewerkt aan strenge grensbewaking. Oproep aan alle gemeentes in Nederland om de beperkingen die ze vaak opleggen bij opvang, om die weg te nemen. Het kabinet gaat maatregelen nemen om te voorkomen dat de opvang van asielzoekers bij Ter Apel weer uit de hand loopt. Gemeenten mogen bijvoorbeeld niet meer selecteren. En er komt een tijdelijke opvanglocatie voor 500 mensen. Die zogeheten voorportaallocatie komt in een evenementenhal in welke plaats? Assen. Ja, inderdaad. Een andere maatregel om asielchaos te voorkomen is de spreidingswet. Die nieuwe wet had gisteren naar de Tweede Kamer gestuurd moeten worden. Maar die deadline is niet gehaald, omdat welke regeringspartij toch dwars ligt? VVD. Ja, de partij is het niet eens met de manier waarop gemeenten de wet zouden moeten gaan uitvoeren. Dan vraag 3. Begint weer met een fragment. Governor Ron DeSantis just posted a video. Are you there? Can you hear us? I'm here. Truth must be our foundation. I know. I think you broke the internet there. Het werd al langer verwacht, maar de Republikein Ron DeSantis heeft zich nu officieel kandidaat gesteld voor het presidentschap. Dat maakte hij bekend via welk kanaal? Twitter. Ja, hij ging in gesprek met Elon Musk. Die presentatie op Twitter ging met horten en stoten. Welke politicus plaatste als plagerij een reactie met een link van zijn eigen campagnepagina? Donald Trump? Nee, dat was Joe Biden in dit geval. De zittende president met het opmerking erbij: deze link werkt wel. Vraag 5 is weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Op een gegeven moment kwamen ook wat signalen uit de groep. Daarvan hebben we gezegd van oké, als je signalen uit de groep komen, dan bespreekt hij met de trainer. Enig idee? Nee. Marcel Brands is het, directeur van PSV. Die verrast werd door het vertrek van de trainer, van Ruud van Nistelrooy. Sowieso is het onrustig in de voetballerij. Bij welke club stapte gisteren geheel onverwachts de bestuursraad op? Ajax. Dat was inderdaad bij Ajax. Voorzitter Eiken zegt geen steun te voelen voor het gevoerde beleid. We gaan Joetje nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. En dan krijg je cryptische aanwijzingen voor. Dus even die creatieve knop opzetten. En bedenken van wie zouden we hiermee kunnen bedoelen. Hoe eerder je het weet, hoe meer punten dat oplevert. En je mag maar 1 keer het goede antwoord geven. Een persoon dus. Hier komen de hints. 4. Ik had alles met liefde te maken. 3. En kende diepe dalen en hoge pieken. Tina Turner. Ja, Hoor je gelijk de titels van de teksten, inderdaad. Ja. Alles met liefde te maken. Die weet je natuurlijk, what's love got to do with it in dit geval. En de diepe dalen en de hoge pieken. River Deep, Mountain High. Voor één punt gisteren ben ik na een lang ziekbent overleden op 83-jarige leeftijd. En we hadden ook nog voor nu is er wel weer een nieuwe held nodig. Tina Turner dus. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 7. Dat is een mooie score. Dat betekent dat je 11 vragen goed moet hebben in de tweede ronde om de leiding te pakken. Wat best kan, als ik lekker snel lees en jij gewoon goed de antwoorden geeft. Wie weet. Kom maar, Nieuwend. De Nationale Nieuwsquiz. In Amsterdam mag je vanaf vandaag wat niet meer doen op straat? Flowen. Ja, welke winkelketen staakt nu alweer de samenwerking met een fietsbezorger? Is goed, Parijs wil wat voor inwoners weren tijdens de Olympische Spelen? Pas. Daklozen. Oh. De rechtbank wil geen uitspraak doen over de monopoliepositie van welk vervoersbedrijf? NS. Ja, hoe heet de shorttrackschaatser die een periode Schilding. Van rust inlast? Klopt. In welk Europees land is een wet aangenomen die het aantal binnenlandse vluchten moet beperken? Is goed. Leiding van welke voetbalclub wil geen huldiging van het vrouwenteam? Ajax. Ja, hoe heet de islamgeleerde die in Zwitserland is vrijgesproken van verkrachting? Is goed. Rotterdam wil wat voor fiets uit de binnenstad weren? Pas. De bierfiets. Hoe oud is de oud-paracommando die gisteren weer eens een parachutesprong maakte? 89? 98. De Europese Commissie vindt dat Nederland haast moet maken met het overschakelen naar wat? Groene stroom. Duurzame energie. Ja. Welke instantie presenteerde gisteren haar jaarverslag in de Tweede Kamer? De ombudsman. Is goed. Belgische voetballer Lukaku heeft het bestaan van wat een jaar lang verborgen weten te houden? Twee zoontjes. Ja, tweede kind inderdaad. Ja. Zo. Hoeveel? Oh, jij kwam binnen en je was zo zenuwachtig. Oh, ja. Je hebt er 10 goed. Nee. Je had er 11 moeten hebben. Oh. Dus dat staat op 70, jammer. Wat een hele goede score is. Maar net niet genoeg om de leiding te pakken. Maar je hebt supergoed gespeeld. Dankjewel. Dankjewel. Marcel Brands. Ja, die nekt je straks. Die nekte mij. Jullie ook veel komst voor de studio Spraakmakers. Mooie dag nog. Zometeen Sven op 1. Sven, goedemorgen. Goedemorgen. Staan wij aan het begin van een nieuwe asielcrisis. Voor het eerst dit jaar moesten mensen in de wachtkamer van Ter Apel slapen. Ik ga praten met de voorzitter van het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Milo Schoenmaker, in Sven op 1. Fijne middag. Tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV.